نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورنو تیرہ جمعہ ہم ماد دغے ایتون تناظر کستا سوڑان دے خبر کرے وا اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون انسان کا فرد وی او کا جماعت وی سمرستڑی او تک دو چکی دادا کامیابی دا پارا کئی اسی او سڑے دانا گواری چیز اخپلو کوششنو اخپلو مساغیو کی ناکام شم او بیا انسان چی عقل کار کئی اگر دا ہم نگواری چی دنیا کی دی کامیاب مو آخرت کی دی ناکام شم یا آخرت کی دی کامیاب مو دنیا میں دی ناکام شکار شی او دا خبر عملا ما او تا طول اخپل کری دا چی مسکی منکل دعا کونو جامع الدعا لولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا او اللہ دا دنیا میں امخکے او اللہ آخرت میں امخکے سوک نگواری چی او اللہ دنیا میں خکی آخرت سر بگورو یا آخرت میں خکی دنیا کی دے ذلیل و رسوائیم که دا سیوینو بیا سڑے تگو دو ولی کئی دید پارے کئی چی رسوائی نا دے بچیم دید پارے کئی چی دنیا میں خراب نشی پیغمبر علیہ السلام مانزن بعد بدعا کولا اللہم انی اعوذ بک من ان اکون ظالما او مظلوما خدای زتابا نے پناہ غارم ما ظالم ہم مکی او ما مظلوم ہم مکی کسڑے ظالم شی نو آخرت تباشی او کبندہ مظلوم شی نو دنیا تباشی بالفاظ دیگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے چو او اللہ زما دنیا ہم تباہی نہ بچ کے او زما آخرت ہم بربادی نہ محفوظ کی اللہ تعالیٰ دے زمونگا دے ٹولو ہم دنیا و آخرت خکی واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. والله من كمزوريو من ضعيفانيو من ناتوانيو كما حقه تقدو نشكولي خطا طرف تلار مواغسته دن منگل دی دنیا کی ام خیر راکی او آخرت کی رالا ام خیر راکی. انا هدنا الیک اخذنا السبیل الى جانبک تا طرف تلار مواغسته دا. او اللہ تعالی منتا شور انسو یقین دہانی الحق لچی عذابی اصیب بیهی من اشا دا سوٹن ندا دا یقینی ندا چی اللہ با حل گناگار دا سزا ور کئی دا دا خدای پا ویل موقوف دا دا اللہ پا مشیط موقوف دا. یو گناگار بای اللہ تعالی بولا سزا ورکی مساوی گناگار بای اللہ بوی تجنت تزا قال عذابی اصیب بهی من اشا. لیکن قرآن کریم ابتدان والی اخیر پوری دا پیغمبر علیہ السلام و السلام فرامین چانا و نچوڑ کئی چرت بتاستا دا خبر پلاس رانشی چا اللہ تعالی با دا خبر یقین سرکڑی چا گناگار با الٹا نٹکاو دا کافر متعلق ویلی دین اللہ لا یغفر ایو شرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. التے بیا دا مشیت خبر کری دا چې د کفر شرک نه رضان بچ کړی د بد اعتقادای نه رضان بچ کړی ګناه چې د سمرم زیات وی چې حقوق الله سره تعلقی الله تعالی معاف کړي. عزیزانو نعرض میں کو استاد خدمت کی چې اوس انسان غواړي خپل کامیابی الله وې د کامیابی راز د سوره حج په دې آیت کې پروت دی. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. او ایمان والو رکو کئی سجدو کئی. رکو او سجدہ لٹرل مانا خو اتا تا معلوم دا دا رکو دا او چلان دلار سنو دا سجدہ دا خو ٹیکنیکل مانا دا سرنڈر او اوبیڈینس چی دا جون پا ہر میدان کی اللہ تا زان سرنڈر کا خدای تعالیٰ سوچت کا اللہ تعالیٰ تا سرنگون شا ارکہو وسجدو او ورپسیو فرمائل وعبدو ربکو. امام الہن مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اغوی والعبادة بالمان العام اتباع الشریعت فی جل مجالات الحیات اتباع الشریعت فی جل مجالات الحیات. امام الہند وی مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ خمون دیو سوی ٹول خیر راوادو ٹول خیر پسری ورد وردو وی امام الہند فلانے خبر غلط کردہ نبیہ والا سفر کی ضرب ورکو مولانا سندی ٹول مساعی راوادو نو پسری ورد وردو یہ دیر حیات عیسیٰ منکرو صحیح یا د نزول مهدی منکرو. عزیز دا د دومره لویو بزرگانو خبر دی چې ما اوستا فهم کې ناراضی د دې تناظر ته وګوره چې بیک گراوند یې سو چې امام هندی امام سندی رحمه الله هغه فرمایل چې کوئی مهدی اور عیسیٰ کے انتظار میں نہ بیٹھا کرے. زکا عزیزانو دا په ملت او په امت باندې جمود راولی موږ هم دې ته انتظار کې ناس ما تیره جمعه ممتاز ته وې تیره جمعه چې امام مهدی به راځي بیا موږ ته خیر راځي ته بس کار کې او سیدا ټوله دنیا دور ډیره بیکاره شي بیا خدای دا ژوند دې لپاره ساتلی دا چې دوی هیڅ ذمہ داری نشته امام مهدی ته بناستی هیڅ ذمہ داری نشته سیدنا عیسیٰ ته بناستی. امام سندی رحمت اللہ علیہ خود مزاج ډیر جذباتی سړی ہو اغوی کوئی بھی مہدی اور عیسیٰ کے انتظار میں نہ بیٹھے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کے لیے کبھی نہیں آئیں گے. صحیح خلق امالی واغست چې امام سندی رحمہ اللہ بے امام مہدی راتلو منکرو دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درات لو منکرو. عزیزانو نما تیر جو ممتاز ذکر کو چمون گم داس بے ہمت قوم جوړ سی ویو چې چرته چا ویلی دی دی امام مادی په دې غټه غوته کې باډو کې نه صحیح نو چې یو بل سره لاس می لاو یو خو بے ہمت د امام مادی په انتظار چلون بیر نه د باندې سو قبضه ونه کې چې وزیر اعظم ور سره زشم صحیح نو بس زر چې لاس می لاو الا کې دې صحیح سره بچ 200 زره مل شوی خو بیا سره داس چې دې چرته یینا یو مرګری ماته وي ماده پلار کو تل زلو کدا چرته دې نه امام مادی. عزیزان امام سندی دې به همتای تم را ریجیکشن لري کو چې هغه به کوئی مادی اور کوئی حساب لوگوں کی سپورٹ کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تعالی فرمائی چیا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. او ایمان والو اللہ ترکو کئی اللہ تسجدو کئی وعبدو ربکم دخپر پروردگار عبادتو کئی. اس دے عبادت منگا لفظی ترجمہ کوئی بندگی اس بندگی صرف دینا عبارت نہ دے قیام رکو او سجدہ دا رکو او سجدہ خوران دے آیت کے ذکر شو بیاور پسی وعبدو ربکم منگا مفسرین کو دیر آسان زان خلاص کی چی دا تعمیم بعد تخصیص دے دا تعمیم بعد تخصیص دے منگا وہ دا دے فلسافیکل انٹرپیٹیشن ہو کا د دې فلسفیانه تحقیق وکړه. ما به تاسو ته په دا درس کې ما صرفینه چې کله خبره جوړه نشي وای دا شاذ دی، او نحوي چې ګړبړ شي وای دا سماعي دی، صحیح منطقي چې ګړبړ شي وای دا خلاف مفروض دی. محدث چې دو حدیثو کې تطبیق نشي کولی هغه وایي فی اسنادہ مقال، د دې په سند کې مقال دی، دې حدیث په سند کې سره مقال دی. او فی الحارث مقال، حارث کی خبر ادا، و فی عاصم ابن کلیب مقال، عاصم ابن کلیب کی خلقو خلق ارجا کی خبر کئی، پیغمبر کی خبر کڑی دا علیہ الصلات والسلام کڑی دا کنا دا لگ زور سر وائی خلق دا خدای فزاد کی خبر کئی کنا کئی کہ دا خدای فزاد بانے ٹول خلق متفق نوی و کافر ولی دنیا کی موجود بیا مشرکان ولی موجود بیا بوتانو دا خلق ولی سجدی کولی. اس عزیزانو مفسر نے جم کار گڑ بڑ سی ناغه بیا کله په نسخ ور خطا شي او کله وی تعمیم بعد تخصیص دی او تخصیص بعد تا الله ټول له اجر وکي تاسو امين وای د خپل بساط مطابق ټول کوشش کړي چې دا خبره مو امت ته آسان کړي، دا خبره مو امت ته آسان کړي. خو مای د رکوع او سجدی نه بعد د او بدو ربکم معنا دا ده چې عبادت ګوره یوازې موز پورې خاص نه ده چې موز بکې اروجی بنی سي عمرو لبزي حج لبزي چې واپس راشي به د خلکو وینس کی او چې واپس راشي چرتا دی وظیفه ای ذمہ داری دی پرائیویٹ کمپنی کی دا کار نہ کیگی خوچ گورنمنٹ پہ ادار دا دی وجہ گورنمنٹ تو زان خلاص ای ٹولو اداروں نا حکومت دا ٹولو اداروں زان ولی خلاص ای دا پرائیویٹائزیشن یو بیس او بنیاد خدا نا ٹولو دنیا کی خبر پا دنگا روخ روانا دا او مائے پاکستان کی خوی دویم بس دا نا جسو دا حکومت پہ ادارہ کی کار نہ کئی کہ کئی ہے لگ زور سروائے یو نس بچی دا بچا چې دا جج دی دے لگیا دے روڈ بانے والاری دا خو بل کارشتے نا ار یو سالے ٹسٹ کئی چی دے سو ہزی دیو ٹائلا نو دے وے پا یولوز بجی زیو پا دو بجی بیا بار رہو تے نا عزیز اس کار بس وقت کے یولوز بجی تلاڑے بیا افسر سے ٹلائے ہوئی رنر راشی افسر ٹلائے ہوئی رنر کلمانا سوکتا پوسو کی جی مغرب ترکی پا سوک رہا میں مغرب پا ترکی پا دے ہوگا یولوز بجی لارسی بیا ٹلائے ہوئی نو بیا رنر راشی وہ ایک پیاری چائے لے آئیں اور دیکھئے ذرا بسکٹ بھی اس کے ساتھ لے آئیں صحیح لا بینی مگا ٹکار نہیں کری دا لنچ ٹائم دے سشے دے دا لنچ ٹائم دے او چې لنچ وشي یا سبحان الله قسم دې که کور کې موز یادی هلته دفتری وخت ضایع کول د پاره سپینه ټوپۍ په سر کښې اوس موز درځم حالانکه چې دغه افسر کور ته راشي د مازدیګر ماښام موز نه کوي د ماسپخین دا کوي صرف دفتري کا ما وویل ستا دا موز کولم ناروا دي ځکه تا سره چې کله خپل ټایم خو بیا د خدای فریضه نه ادا کړې چې کله د قام وخت دي اوس زما دا خبره به هم څوک پیس کړي چې قاضي صاحب د موز مخالف دی امریکه نه شوی دی لږ زور سره وایي زکه زه خو لا دلته وم چې تاسو امریکا نه کړی وې سپی د امریکې نه راوستلې صحیح نو ما وی کدی کله مې وسو شي د سپی په ځای سور درپسې راولم الله تعالی دې قوم باندې ورحمېږي ټول امین وایي دا زموږ سره دوستان دي زما ډېر نږدې دوستان دي آی به ټوله شپه میټینګ دې باندې کو چې که دا مولیان دلته راته قوي شو که د قوم پرستو خو بیړه غرقه شوه وې قاضي صاحب پسې څه پروپیګنډې کوئ نو ما نه به ډایرکټ وې دا سپی چې چرته م راوستلې دا هغه وخت دا مشر بوش صاحب چې و کلنټن صاحب نو ما یې دا له کلنټن نه اخلی دی دا ویدا څه د پاره ما دې قوم پرست په بوی پېژني د مې راوستې ما دوی پر قوم پرستان په بوی پېژني بار ته ډېر عزمې کوره دا ځکه کله چې د خدای یره درنه لاړ شي بس بیا خو څه غول خوره نو اذا فاتك الحياء ان فيما اوحى الله الى داود عليه الصلاه والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ده حديث الفاظ خو دغه دي دا بلخ مقوله ده اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ان فیما اوحى الله الى داود علیہ الصلوۃ والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام چې د زبور په تعلیماتو کې یو تعلیم داو چې کله حیا د نه ختم شي نو چې سره خوخی هغه وایا او چې سره خوخی هغه کوا سره خوخی هغه وایا چې سره خوخی هغه کوا د چې اوس دې کړه تر هغه ټول مرګرو نه اجتماع کې ته پوس کوم وام یو کس کدا سه پاسې ده چې ما ته دا وایي چې قاضي صاحب ته کله مې نه وي تا چرته ٹھیکیدار نه وبس کړی دي پر خو پریدا چې ته چرته کله مې نه وي ٹھیکیدارانو بس تا کار کو پلانې ٹھیکیدار وایي د نماز او بو بوتل لا وړم صحیح نو مای کو څوک دا سه پاسې او ما ته وایي نو ټول خلک وایي نو مای خدای دې روکه ته خو سره دی ګیرې سره د پټ کېدلو یو وختو زما خلاف لګیا وې هغه وخت ته هم خدای والې وې د خدای په قهر اخته وې صحیح ما مرګ ټول ته بچی کله راځي ما چې ژوندې هم تاسو وښته هم پکانو اوس مې سره خو له وایي د قبر کاني ما زه بیا چرته راځم مرده پرست قوم له راځم دای چې سړی مړ کی نو داګه نه پسه پرسته شروع کی نو به سړی مړ کی بیا قبر باندې جنډې ولګي بیړې ورګر کی ودا شهید فی سبیل الله دے صحیح نماز ته دو شهید فی سبیل الله په جنډې لګوي ښا عزیزانو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم او ایمان والو الله ترکو کوي الله تسجده کوي وعبدوا ربکم دا لفظ رب دلیل ته دی خبره ده چې الله تعالی صرف د سجدې او د رکوع تقاضا نه کوي. دا رب تصور دا انکلوسیو ده، دا عمومی ده، دا شامل متناول ده، د ژوند هر شعبې سره تعلق ده. ځکه د رب انګریزي کې ترجمه کیږي پرووایډر، انګریزي کې ترجمه کیږي سسټینر، انګریزي کې ترجمه کیږي لارډ، انګریزي کې ترجمه کیږي کینګ، انګریزي کې ترجمه کیږي ماستر اینڈ اونر، مالک، بادشاه، لارډ، چې هر شی دغه کنټرول کی، د ژوند هر شوبه دغه کنټرول کی. نو وی فرمایل چې هر شوبه د الله په کنټرول کې ده، ته به د بندګۍ اظهار کې په متعلقه شابه کې کته پلارې ګوره بچ په حیثیت د پلار زما ډیوټي څه ده، کته زوی دا به ګوره چې په حیثیت د زوی زما ذمہداري څه ده، کته خاوندې دې ته به ګوره چې په حیثیت د خاوند زما مسؤلیت څه ده، کته ښځه بیا به دا معلومه چې په حیثیت د ښځې زما ذمہداري څه ده، کته استادې د استاد په هیڅ مسولیت نه بزان خبره، کته شاګردې د شاګرد په هیڅ ذمہدارۍ نه بزان خبره، کته حکمرانې د حکمران په هیڅ ریسپانسیبلټی به معلومه، او کته محکومې د محکوم په هیڅ د خپل لایبلټیز او د ذمہدارو نه بزان واقف کیندې. ته بوې او عبدو ربکم، ته بوې نو امام الهند ډېر خطر ترجمه کړی دا بیا ځان سره ولیکي چې اتباع الشریعه فی جل مجالات الحیات، چې دا شریعت اتباع ده د ژوند په هر شوبه کې. باتروم کې به ګوري چې کینم بسنګا، پاسم بسنګا، ننوزم بسنګا، بهر بسنګا راوزم. زمونږ د مرګري جماعت کې کله د باتروم آداب خي نامومن خلق سړی دنیا کم ځای ته رسیدا دی، له د باتروم نه راو نه وتل، باتروم نه راو نه وتل چې او دسماتې بداسې کې وای دی او دسماتې خبرې نه پیږي. مونږ ورته مرګي کې تا په کوم ورځ او دسماتې پرې خو دا او زپ تکړه داسې پلاستیک ته پیوړه کو، نو بیا به دا خبرې نه کوو. خو چې څوپورې پتا پلاسټیک نه لګولی ته دغه کار کې، نو مونږ به درته خو چې پیغمبر وي دا په دې طریقه باندې کې صلی الله علیه وسلم. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سلمان فارسی وای چې د دې پیغمبر کمال دا و چې مونږ د متیازو کولو نه ګایډ کړو تر بین الاقوامي پالیټکس پورې، تر انټرنیشنل پالیټکس پورې، چې کسرا به څنګه چلل کې، قیصر به څنګه چلل کې. دلته راته نو متیازو چلو خو هلته راته بین المللي میدان کې قیصر کاونټر کول اخول، کسرا کاونټر کول راته اخول. اوس مونږ ځان آیسولیټ کو یو شعبې ته خاص کو، بس دغه د دین د افاقیت خلاف ده، د اسلام د افاقیت او د عالمگیریت خلاف ده، دا د پیغمبر د ختم نبوت د فلسفې خلاف ده صلی الله علیه وسلم. بات دې الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، او ایمان والو رکو کوئے سجدے کوئے د خپل پروردگار اتباع کوئے د ژوند پار میدان کې. او ورپسی فردر الابوریشن وو ورته مونږه انګریزي کې سوای ورته فردر الابوریشن، هی الابوریټډ فردر مور، وافعلوا الخير، هر د خیر کار چې وی هغه کوا د ژوند پار میدان کې څه کوا. یعنی یو سړی کتا نصیحت وغواړي چې ماته څه نصیحت ورته مرګري د ژوند پار میدان کې خ کوا بد، نو څوک نه پیژني چې خ کول څه دی او بد کول څه دی. ماته وای ټیکادار نه کمیشن غفتل خکا دے که بد کار دے، لږ زور سره وای تاسو پکې مرګری ټو سم ایکسټینټ دی وجه په زور نه وای. ماته پته لري ټولو الله یې ټولو په حالت باندې رحم کی تاسو ټول امین وای. ځکه عزیزانو دا د دنیا فطری نظام داسې چې دا ځان ایون ساتي، دا ځان هموار ساتي. په دې کې بیا نه مولا بچ کیږي، نه پیر بچ کیږي، نه پکې مورید بچ کیږي، نه پکې طالب بچ کیږي. طالبان لاخه خلک دي، ډېر حال پورې سټوډنټان دي، داسې دي دا خ خلق دی چې سو پورې مری ژوند ته نیوتړي او چې په کوم ورځ دستربندی وشي او هغه زاین عذاب شروع شي، یا خو دستربندی وشي بس هغه زاین عذاب شروع شي چې دی اوس په فتنه باندې ککړ دی، دی اوس مری میدان ته ورننه وت، دی هم د خائن دنیا د خیانت د اثر نه بچ کا پاتې کېده. ځان کې استقامت پیدا کړي چې دغه دین دی په طالبګرۍ کې کم زده کړی دی په عملی میدان اوس که زه نه عملی کوم تی نه عملی کې دا مورې سه به نه عملی کوي، دا مورې سه به نه عملی کوي. جبرئیل به راځي وای، میکائیل راځي، اسرافیل لذی فرشتي الله را لېږي. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. الله تعالی وي فرشتي خو بار راته چې په دې دنیا کې اوسېدلم ټول څوک فرشتي اوسېدنه پیغمبر به ولوم فرشتي را لېګلې وا. بار تقدیر الله فرمایا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله تعالی وای د ژوند پار میدان کې خیر کوي، د نیکای کار کوي، پدای نه ځان بچ کوي، نو د نیکای کار باندې کامیابی موقوف ده. لعلكم تفلحون، ته به یقینا کامیابېږي. اوس د ټولو نه اول خو ما ولا تعالی تر اوسه پوری مونځ نه ده صحیح کړی، صحیح ده اسی په ایمان وای چې صاحب هدایت په صفات الصلات کې د مسکه متریقه لیکلی دا زه په حیثیت د مولا موس په طریقه کوم لګزور سره وای حاجی مدامین صاحب رحمت الله علیه یو ډیر لوی عالم چې هدایت په پڑھاوله هدایت کې ډیر لوی شهرت هغه وای حاجی مدامین صاحب رحمت الله علیه وی هدایت را پسې راوړه هدایت راوړه او صفات الصلات راسته وی جدا خو لګما ته سبقن وای به ما چې دا عالم سره به ما جی ودار ته جی وای سبقن نو وی لګ حیا را لمرات لګ خو چې کمنده سره هدایت پڑھاوم په هغه انداز می پڑھاو کړو ورته ویجی زما سودستا نو زه یو دوه رکعت مونږ کوم ته لګ ما ته ګوره چې د اموز د صفات الصلات مطابق دی او کنه دی نه هغه دوه رکعت مونږ چې کو وی ما ته وی چې ما ته ګوره صفات الصلات ته ګوره وی چې دوه رکعت مونږ وو کنه یو مورته جی دا بالکل 100% د باب صفات الصلات سره موافق او طابق النعل بالنعل نو ما ته وی جزاک الله وی چې رخصت چې ما ته احساس وشو چ حاجی صاحب زه چرته په موسکه تلم چې دا خو د لوی عالم خو مونږ له صفات الصلات مطابق نه دی چې ډایرکټ ورته وام چې مولوی صاحب ته خلکو ته هدایت وای مونږ خو صحیح طریقې سره نه کې دا د مولوی صاحب توهین هم دی ممکن ده د افند شي نفرت به سره پیدا شي لہذا زما د اصلاح دا طریقه خپل کړې زد ورکاته مونږ کوم ته ماته ګوره لکه څنګه چې زموږ جماعت والا کوي اي چې ځان وای تا مونږ خطا کړې دي یا ستاسو سبق خطا دی وای زر ته سبق اورم کوم ځای پکې خطای دا مولانا سره ټول علي جماعت په دنیا کې خورم په دې غرض شو او په دې بنیاد شو چې هغه څوک افند کینا چې تا نیخ په نیغه مقابلتن ناراضي ځکه عزیزه مونږ چې مسله د غیر مسلم راشي یا سبحان الله الرحماء علی الكفار اشداء فيما بينهم چې دا سوره فتح آیات بوز بدلو که سبق په یو بل داسې سترګې راو باسو دا کافر دی دا مشرک دی دا بدعتي دی دا وهابي دی دا بلا بلا صحیح او چې کله مسله د کافر راشي جی ګزارنه کار غستر واړي پته ولګیدا چې اوس کامیابی په دې قوم ته څنګه نصیب کیږي د قران تصور هی بدل کړی دی الله تعالی دې موږ د قران صحیح تصور سره الله تعالی موږ آشنا کی تاسو ټول امين وای نو فرمایا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم الله تعالی فرمایو ایمان والو رکوع کوئ سجده کوئ د خپل رب او پروردگار عبادت او بندگی کوئ مسکوئ صحیح طریقے سره حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیئن علم وعلم الایمان الصلاه د هر شی د پیجن گلے د پار یو علم یو نشانی یو سمبل او ساین وی باغ نشانه باندې پته لگی چې دا څه شی دی دغه وګوره اوس چې تا برګه پټی دار ټوپای په سر کې ځوم د جمعیت والا دی اوندا سوک دی دا جمعیت والا دی اچھا سرټو پایری په سر کړی دی نه یادو مزه بیا وندا نېشنل پټای والا دی او چې ترنګ دی چولې ز بیا وندا پیپلز پټای والا دی صحیح دا هر یو شهر پاره یو عالمي پاغي باندې پیژندې شي هغه باندې شناخت کیږي چې کوم ځای یو سمبل لګیدلې دا سر سپورټ مای وندې د سپورټ ندی معنا چې دی د هسپتال دی صحیح او چې د ماشوم سمبل جوړي او شاته بستا وې ځان دی د دې معنا دا چې روډ سایډ باندې ټول خپو یې گئے چې د روډ سایډ باندې سکول دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا سړی مؤمن دی دا به پس معلومه دا سړی مسلمان دی دې نشانی صدا چې مونږ کین او زړه کې خو نشین نه وته بس معنا دا چې دا مسلمان دی نو مونږ کین دا مسلمان دی او امام ولی الله الدهلوی رحمت الله علیه د سیمبلز په حواله باندې خبره کړې سلور سیزونه د سیمبلز اف اسلام نمبر 1 بیت الله نمبر 2 کتاب الله نمبر 3 رسول الله نمبر 4 صلاۃ الله چې د سلور شینو سره اسلام معلومیږي د سلور شینو سره مسلمان معلومیږي بیت الله کتاب الله رسول الله صلاۃ الله علیه الصلاۃ والسلام د الله پیغمبر چې د چا ور سره تعلق را سړی مسلمان دی کتاب الله چې د چا ور سره تعلق دا سړی مسلمان دی صلاۃ الله منز چې څوک کوي دا سړی مسلمان دی بیت الله چې څوک ور سره عقیدت لري او غواړي چې ور تلانې دا دلیل ده سړی چې دا سړی مسلمان دے نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل شیئن غلم و غلم الایمان الصلاۃ ہر شے دے پارا یو علم یو نشانی یو سمبل او ساین دی د ایمان نشانی د ایمان سمبل دا مشکول دی حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به المرء يوم القيامه الصلاه لومبنه شه چې قیامت پر زمانه الله دا غي احتساب او اکاؤنٹیبلٹی وکي دا مونږ ته د هر یو مسلمان نه لومبه به الله تاسو کې جس د مونږ او مونږ ورته دا سړی ډیسکریډیټ شو البته په دې مغرب کې مونږ دا سړی یعنی دې سړی کریډیټ لوز کو اوس کده مونږ دا شوبه او کالم دې کې دې بیړه غر کو شتا کریډیټ لوز کو بل د دینه بعد اکاونټیبلټی ډیره سخت را روانه ده. نو که ته غواړې چې الله دې را سره نرمي وکړي مونسټیک کوي مونسټیک کوي دا مونږ چې نن وال خروزه مونږ مونسټیک نه دی لتصونا صفوفکم او بین صفوفکم ولو یخالفن الله بین قلوبکم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا خوب منزونا صفونا ٹکوئی گنی اللہ تعالیٰ بم یو بل سر دشمنہ پیدا کی اللہ تعالیٰ بم یو بل زمون سب پا جماعت کی ٹکنے نے باہر بسنگا ٹک سی زمون گزلتا یو بل سر جوڑ نشتنے باہر با جوڑ سنگا پیدا کی گی منگا جماعت لنفرز ذریعہ گردو لیدا منگا قرآن آغا قرآن چه دا عرب و دشمنان یو بل سر دوستان پا باہم شیر و شکر کو دا آغا قرآن پا حوالا بان خلق لو دشمنہ پیدا کرو دا قرآن په حوالہ باندې ځان لکش پیدا کوو زبم قرآن وایم خو دی یو بل گروپ سره هغه زما قرآن ته وګ نه کیدی او زوم دا قرآن ته وګ نه کیدم پته ولګیدا چې نه زه قرآن وایم نه دی قرآن وایي د ځان خپل یو کش جوړ کړی دی ما ځان خپل یو برګنډې جوړ کړی دی او مسلمانان تباه دي برګنډې کړل د دې ټوله دنیا کې بیړه په دې برګنډې باندې تباه او برباد ده او ما تیر جمعه تاسو ته وجه خودلې و چې چونکه حکمران اگر دین سرپرستی نه کوي چاره دین سرپرستی نه کوي هر یو سړی ته پکې خپل حق ته چې کومه لار پکې وباسي وایي زه ته پکې دغه وایم هغه پسې یو ګروپ روان شي او کله جدید خو چې څوک نه وي خبره کوي راځي دې پسې زو څوک نه وي خبره کوي وایي راځي چې اوس د پسې دا مولا سره پکې خړی اب مولا وی یا بني جب به لګ تیز وي بس پسې ور روان شو او هغه بیا په داسې بلا باندې واړی چې اذا کان الغراب دلیل لیټ بیا دا خبره ډیر لیټ دا اوس ته دا شی یوټن نشي کولې اوس خو یو ځای ته ورسولې نو الله تعالی دې زمونږ اسلام کې تاسو ټول امین وای. نو فرمایا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلکم تفلحون. الله تعالی فرمایي چې او ایمان والو رکوع کوئ صحیح طریقے سره سجده کوئ صحیح طریقے سره واعبدوا ربکم د خپل پروردگار بندگی کوئ وفعلوا الخير هر ځای د خیر کار کوئ چې د تجارت میدان کې خکوا بدمکوا چې د سیاست میدان کې خکوا بدمکوا چې د حکومت میدان کې خکوا زور سره بدمکوا چې د تعلیم تعلم میدان کې خکوا بدمکوا خو چې کوم ځای وفعل الخير ځکه خیر همیشه نتیجه هم د خیر راوړي دا کله نتیجه د شر نه راوړي والعاقبه للمتقین تلک الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين انجام کار د هغه خلکو د پاره خده چې د چا په زړه کې د الله یره ده اندیار کمیټمنت تو الله سبحانه وتعالى چې دا غي کمیټمنت سان کې استقامت پیدا کوي صحیح استقامت پیدا کوي استقامت هی د کامیابی راز ده. قران کریم فرمایل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تعالی فرمایا خلق چچایا واردا کلمہ ویرد ربنا اللہ چه زمونگا رب اللہ دے زمونگا مالک اللہ دے زمونگا حاکم ثم استقاموا تیوی ربنا اللہ ثم استقاموا او بیا د دې کلمې د وینا نه بعد ټول ژوند په استقامت روان دی. دنیا کې څه تغییر او تبدیل چې راځي د دې پر ویه کې تبدیلی نه راځي که راځي خیر طرف ته پراګرس کیږي ته چینج نه وایي هېته پراګرس وایي ځکه انسان د ارتقا نه تیریږي هغه ارتقا نه کوم چې زموږ ډارون مولوی صاحب وایي. ډارون مولوی صاحب د مغرب یو لوی مولا و ډارون مولوی صاحب د مغرب یو لوی مولا و هغه وایي زما د نیکه په خوا لکای وه او وایي په خوا زما د نیکه لکه وا خو د پلار وخت کې بیا سولېدلې وه نو زما ځکه لکه نشته نو مونږ وو نه اوس هم ستا لکه ده خو په نظر نه راځي اوس هم ستا لکه ده ته بې لکه نه خو په نظر نه راځي. نو بار تقدیر قران کریم فرمایي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. استقامت بنیادی شے دے استقامت بنیادی شے دے جے زمانہ موترف ہے اب ہمارے استقامت کا زمانہ موترف ہے اب ہمارے استقامت کا ما چے دا ملک پر خودن نے یول اس کار اڑان دے ما وی او اللہ زما استقامت کی فرق رام والے او اللہ زما پدی دینی حلیہ کی فرق مرا والے او اللہ زما پدی صالح فکر کی فرق مرا والے دې کې ارتقا راته نصیب کی چې مخ په وړاندې پکې لاړ شم. اوس دې مرګرو ویلې ته واپس نه راځي چې دا قرآن بیا زده کو او دا قرآن بیا وو مېره زمام داسې خیال چې دا قرآن بیا ویل غواړي چې مې دی یولس کاله کې ما باندې د قرآن ډېر نوي تصورات نازل شوي دي. ولا يخلق بكثره الرد ولا تنقضي عجائبه چیرې دې عجائب په عملی دنیا کې ما باندې کولاو شو. اكيد دا خدای کتاب دی. دا قرآن څه دی؟ دا خدای کتاب دی. چه زمانہ موترف ہے اب ہمارے استقامت کا. ہاں جزاک اللہ دا سڑے زما پوخ مرید دکھا. چه زمانہ موترف ہے اب ہمارے استقامت کا, نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رانما بدلا. رہے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے, رہے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے, نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا. لار بنے پری دی اللہ والا. رہے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے, ہاں نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا. اللہ والا لارا دا بر دنیا دا پارا نہ پری دی, درا حد دا پارا یا دا مصیبت دا پارا. قرآن کریم فرمائی ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر. کته بدل شی دا الله کما فیصلہ کما قضا او تقدیر چه دی اگی بدلون ناراضی اگی بدلون ناراضی. کته وای چې اوف دا مصیبت ته خپل رویه بدل کا سوک او دا حق لار دی پرې خو دا الله چې ستا مقدر کې څه شی لیکلی بتا ول خامخا راسی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها بیفور اٹس ریلیز وی ہیو آلریڈی پٹ اٹ آن ریکارڈ. الله تعالی فرمای دا تا ته کوم خیر رسی یا کوم تکلیف راځي دا خو مخکې نه ستا په پرسنل ویب سایت باندې مونږه جوړ لیدې پس مونږه جوړ لیدې. اما تاسو ته تیر جمعه وي چې یو ډاکټر ډیر عجیب کتاب لیکلی دی هیستری اف علق. هیستری اف یو زمانہ و مونږ د انساني بدن تذکره ماهرانو طب بکولا د څه شي د ار بی سی ریډ بلډ سیلز. څه شي ریډ بلډ سیلز؟ اوس څنګه چې مونږ مایکرو ټیکنالوژي طرف ته وړاندې کیږو هغه د ار بی سی نه بعد یو شی راوست ټیشو کلچرز. شی راوست ٹیشو کلچر. د ٹیشو کلچر نه ٹیکنالوجی نور ڈیولپ شو اوس راوست ڈی این اے. خدا شه پتہ غزا ولاړ نه دی دا ریسرچ دنیا کې روان دی قیامت پورې به روان دی. اوس پتہ نشته ڈی این اے نه وړاندې بزی چې بیا د اغینه پس پسې بیا به ریسرچ څه شي تا ته مخ وړاندې نه غوي دی. هیستری اف علق چې خلق الانسان من علق چې دا یو ادنا ذره د بدن چې د ڈی این اے دی باندې د انسان ټول هیستری لیکلی دا په دغه یو ذره باندې د انسان ټول هیستری لیکلی دا د دې فیچرز بسې ظاهري او باطيني د دې خو یو خصلت بسې اوس په ډي ان اي باندې لیکل دي کته چې له بدلور غوانم خو خصلت نه بدليږي که بدليږي. بابا عبدالرحمن وای چې علت لا شي عادت نزيد سړينا. علت لا شي عادت نزيد سړينا خدای دې نه کاندې په بد چار عادت سو دا ستا ډي ان اي کې لیکل دي. حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم بجبل زالقا مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل زالقا خلقه فلا تصدقوا او كما قال. رسول پاک فرمایي کله چې تاسو دا اوریدل چې غر د خپل ځایا لخوازي دل دې لک سرکا او شوه دې اروجن شوه دې لګلاند تل دې استاد زلزلي غره سورا خو دې وکړل تستریه هغه طرف تک نه تلی انته غر او استاد غزان دې لته رو رسول. حضور پاک فرمائے ذا سمعتم بجبل زال عن مكاني فصدقوا واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا. خود چا متعلق دے دا اورید چې دا عادت بدل شوه دے. حضور پاک فرمائے عادت بدلی گی نا دے پالش کی گی. عادت بدلی گی صرف پالش کی گی لیک حکمت سره استعمالو چنل اسکول شي نور عادت نه بدلی گی. چې چا کوم عادت ته زمونږ دی پښتو کې فلسفران ډیر خو هغه وای خو دا د سړی سور دی ګور ټول په دې خبرو پويږي خو اپلای کوي نه په مونږ کې دا اپلایډ ساينسز نشته. اپلای دا دنیا کې ترقی وکړه په ساينس نه دا کړي په څه کړي دا په اپلایډ ساينس باندې کړي دا مونږ صرف دا قوال غوندې خبرې کوو نور فعالیت نشته. صحیح او مغرب کې فعالیت ته لہذا غي مونږ ته آل ته بره خدای خو کې ولاړ وي چې کا شو کوم دا شی در روان دي. صحیح او غشیته هم داسې دی بیل کا کړې ته وای وحی ورته کړی دا چې ورته دا په لرولہ نغه د ظالم شه دغه دغه په لرل نه دی په لرل نه سي را روان کړی د کراچۍ د سمندر نه ورته دا په لر بولې نغه نه غراشي او هغه په اوس ما ته چاوې د فلانه فلانه غو نه وشته ما یې غواړي نشي ویولي. ای غواړي نه چې ویولي د هرچا په هر یو شی کې ځان له خپل ایجنډي د هغه ایجنډي په اساس باندې ټول پروګرام چلی. ناظران قران کریم فرمایل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم د خپل پروردگار عبادت او بندگی وکئ. د عبدیت او د عبودیت مظاهره وکئ. ځان د الله غلام او د الله اصلی وکئ. ځان الله ته په حیثیت د غلام ثابت کا چې الله ته زما مالک زستا غلام یې زستا زما مالک زستا. په دې یو حکمت مو ځان پوه کړ ان شاء الله ټول دین فلسفه زین ته راځي چې او الله لکه څنګه چې مقال دی چې من عرف نفسه فقد عرف ربا. چا چې خپل ځان پیژند په حیثیت د غلام د خپل مالک پیژند په حیثیت د رب د الله پیژند په حیثیت د رب او په حیثیت د مالک اوس کله دی یو خبره باندې مونږ ځان پوه کړ الله تعالی به زموږ ټول مشکلات حل کړي. خو صرف د پوهې تر حد نه فلسافیکلی پریکټیکلی ناٹ فلسافیکلی څنګه عملیت پریکټیکلی چې ځان ثابت کړي چې زه بنده یم زه غلام یم او دا ثابت کړي چې الله واقعي زما رب دی. چې کله تا دا عقیده ولرله چې الله زما رب دی ان ایوری سنگل ایشو اف یور لایف یو ویل سبجوګیټ یور سلف ټو الله سبحانه و تعالی جو الله الله تعالی ته ځان سبجکټ کړي د خپل مالک په حساب باندې چې دا قدم اخلم زما مالک دا شی اپروکای کني اپروک زما لاډ دا شی لیګلایز کای کني لیګلایز کای نه دا خدای د قانون خلاف دی بس دا خپل بیره واپس کا. من عرف نفسه فقد عرف ربا تا واکی خدای او پیجن چې واقعي دی زما مالک دی. او مونږ دا خبره خدای سره روزانه کو سوز لیکو تاسو رکعتونه وشماره او کلا نفل ورسره کوی نو په هر رکعت کې ورته او چې یا کنابود و یا کنستعين او الله خد تا بندگی کو د تا عبادت کو اقرار او اعتراف کو تا چې مونږ ستا غلامانو ته زمونږ مالکی. اوس مونږ د قران دا عالمگیر سوچ ډیر را محدود کړی دا عالمگیر سوچ څوک ته دعا ثابتای شو کې رات کوي یا کنابود و یا کنستعين څوک په دعا ثابتای لږ زور سره اسو کې رات کوي قسم دې خدای دې به همت قوم دعا م نه قبلې کې منی یو کني منی که په دې دعا دې یقین وی او کني الله تعالی دې به همت قوم دعا منی نه لومبې به همت کې به الله تعالی دعا قبلې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه زیات مستجاب الدعوات دنیا کې برسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه زیات محبوب د الله دنیا کې برسو لږ زور سره مشرکین مکه اراده وکړه مدینه طیبه باندې حمله کولو فیصله دا وشو چې د دوی د یارور د پاره بدر طرف ته کوچ وکاو که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی فضا کې ناشې د مدینه طیبه فضا کې ناشې او دعا یې کړې چې الله دوی دا سه هلاکه لکه فرعونیان دې هلاک کړو او الله دوی دا سه هلاکه لکه قوم عاد او قوم سمود دی هلاکلو او الله دوی دا سه تباکه لکه قوم شعیب دی تباکه. خدای به قبول کړي ودوا کنه به قبول کړي لږ زور سره پیغمبر علیه السلام به دعا د پاره بړم به ماحول برابرې دعا د پاره بسکه بړم به اوس د نفس دعا نه ایسو انکار نه کوي ککای لږ زور سره ایسو انکار نه کوي صحیح اختلاف دې کړي چې کم ځای دی کې نه مورته مې مرګریا یو وی عبادت مطلق یو وی مقید یو مطلق عبادت مطلق چې کوم ځای شریعت په پابندۍ ولګي بیا هغه ځای ناروا ده او چې کوم ځای شریعت پابندۍ نه لګو لکه نفل عبادت مطلق ده. خو پینځو اوقاتو کې پیغمبر پابندۍ لګولې ده شپږم ور سره مصلا د عید ده په شپږو اوقاتو کې پیغمبر پابندۍ لګولې نه بیا نفل کول ناروا دي نفل کول سری نو کدا پابندۍ نه ولا ګولې نو نفل به 24 غنټې او ور ورځې موږ ورته 24/7 دا به جایزو مې په دې دعا باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هیڅ پابندۍ نه لګولې صحیح ایون که باتروم کې هم ناشته نو الفاظ مو آیا په زړه کې وای چې خدای مالی یو ملیون ډالر راکې شاید چې خدای دې قبول کړي ځکه چې خوړل زستا پلان دې نه اوسدل نور شي پکار دې ممکن دې خدای قبول کړي. نازیدانو عزم کو استاد خدمت کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د میدان بدر تناغه د مدینه منوره فضا پر خدا په خیمه کې د شپې ډیر ده عبدالرحمن ابن عوف توای رضی الله تعالی غنو لا يدخلن علی الليله احد. نن شپه ګوره ماته شوکرا پرې ده ما نن خیمه ته شوک مرا پرې ده نن د ملاقات ټایم نشتا. عبدالرحمن ابن عوف د خیمه نه بار پیرول کوي چوکیدار دې ګارد دې شوک مرا پرې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی د شپې پله خیمه کې پروت ده زین کې دا چکر خدای دا ټول خطه په غیر مسلمو ډکره د پیغمبر پاک په دشمنانو ډکره صلی الله علیه وسلم چرته حضور علیه السلام ته تکلیف نه رسیدلې چاته حمله یا اٹیک نه کړي آلتن را روان شو. عبدالرحمن ابن عوف ته وای وای زلک پیغمبر علیہ السلام سره ملاویدل غواړم. او ورته لا يدخلن علی الليله احد. د نن شپې ډیکلریشن دا دی، نام شب دا دی چې لا يدخلن علی الليله. د افغاني ملګرو ته پوښتنه، نام شب پیژني؟ وی لا يدخلن علی الليله احد، چې نن شپه ما ته څوک هم نه راپریږدي. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مطمئن کیگم نہ جسوں پیغمبر نہیں کتلے چلے ٹکٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر پیغمبر پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تہ خپل زان نہ زیات رکھو گو، ذکر کوئی زان قربانی کو پے، ذکر من پہ سوچ کرو چلا کارو کو کو نکو دا 50 روپے رانا ضائع کیگی جو اس دا پیغمبر خبر نہ ونو کہ دی 50 روپے ترجیح ور کو من گو سڑے پیغمبر سر او بیا گورو خدا 50 روپے ترجیح خدا دا خره زکه دا خو نقد شه دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام والا مسله قرض ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پیغمبر علیه الصلاه والسلام به دې خبره وکړه دغه دا باغوی عملیک دا چاهه چې غیته دنیوي سورم تکلیف رسی. حضرات صحابه رضوان حضرت عمر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویجی زما به تاسو او الله سره ډیره مینه ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته عمره دی باندې لیک سوچ وکړه. حضرت عمر داسې لیک سات د پاره کته او قتل وی واقعي چې زما زړه وای چې ته مې ډیر خوخی او الله مې ډیر خوخته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وې وی لک فکر پیو کا. حضرت عمر بیا لک سات د پاره کتو قتل وی قسم دی چې ما زړه وای چې تمه خوخه او الله می خوخ دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاذن استعد للمصائب والمشاکل، تکلیفونو ته ځان تیار ساته. لکه دا ماما کور نه دی، دا څه دی؟ دا ماما کور سړی د تر کور کې له کمزوري خو د ماما کور کې زور سره وای کنه تر کور کې له کمزوري د ماما کور کې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا ماما کور نه دی، مصائب و مشاکل و تبزان تیار ساتے چی اللہ دے خوخ دے او دا اللہ پیغمبر دے خوخ دے. اللہ تعالیٰ دے منتخبل ذات او دا پیغمبر ذات را خوخ کی تاستول. آمین وائے صلی اللہ لگزور سر صلی اللہ علیہ وسلم. زکر تاسوس پا بل رخ روان شوئے دا سکر رہتا پتاو لگے دا کال پا کال تاس ترقی کے وی دنیا پا بلا غڑا ترقی کے مونږه بل غړه ترقی کوو. تر اوسه مسله د حیات الموتا او د سماع الموتا وا، اوس مسله د حیات النبی را لږ پیغمبروم دی قبر کې ژوند دی کده مړ دی وای نه بس مړ دی اټ چینجستا پیغمبر وي مړ دی. ځکه حدیث کې په فیر اسناده مقال هډه آسان خبره په اسناده مقال چې په اسناد کې مقال دی پلان راوي کې خبره ده. خدای ته وګورئ د خدای اله والی دې بنیادی قاعده ده. پاره د علماء دیوبند کتابونه ګورئ، د چا ګورئ؟ دا علماء دیوبند کتابونه ګورئ. ګور بل یو مولا پسې مزای فتاوا ده دارلوم دیوبند چې شې دي کله بس هغه پسې ور روان دي. صحیح. ځکه مولا دې په ګډ وډ ورړی دلته موږ سره یو مرګري ال ترکلی جمعات کې دا اوس د بلوچستان ته ورغلی مغه لوی مدرسه ده او هغه داغه دور ټول مرګري شپږه ته اپا یو مدرسه کې مدرسان دي. زه یو بل خاطر تلم بیان د پاره د روډ بلاک کړ سلو 1500 ده د مدرسې طالب علمان ولاړو ما وې دا چې موږ مدرسه راکنه ما وې خنو ندر دې بلوچستان د منستران صاحبان را سره دوی ته مې دا خو موږ سره ته پاتې شوی دي اوس دوی ته خو انکار نشم کولی. نو وی ټیک تنو نو دا مدرسې لک په سایډ وا الته ورغلو نو بیا مې دای د موتمن څخه خبره کوله. ما دې موتمن څخه به مونږ ته زمونږ په جمعه کې تراوی ویلې قران به اورو نو ما دې چې به کوم ځای خطا شو نو په شابه ورغې بیا به وروسته نو آیت را شروع کو چې دا ځای وباسي چې دا ځای چې دا پاړه نکړې چې دا ځای را کیلو وای نو دیو ما په شاله چې بیا به خطا شنه بیا به ورپسې په شاله. نو ما وروسته ورپسې یو بل مرګره ولاړو هغه دغه تلې په خور کې د ثابت صوبایي الیکشن په یو اته ډیر شوټونو باندې پایله لودي یو بل سړی نه. نو ما هغه ورپسې ول اغلا تر اوسه خفر ما تاریخ خدای رکی ځوان چې الټه مزرون کې تا پاتو ډیر شو اته ډیر خوب خلک په زور چاره واخلي. صحیح. نو با ته ډیر ما هغه پاتو ډیر شوټونو ما هغه تر اوسه خفر زه پم خفر چې دی ونه کامیاب نشو با ته ډیر ما هغه ورپسې ولانو هغه فتح ور کوله. نو ما دا فتح نه غسته. نو ما ورته چې مولوی صاحب خدای دې خوار کنه استاد خطا کړی نو هغه د فتح در کینو دا غ فتح نه اخلي وی چې دا رستم مخکې زکه کېږم چې ما ته دا احساس وی چې ما دا ځای خطا کړ د دې وجه پر شازم زه مشتبه شم پکې اشتباه را باندې رااله ها متشابهاتو کې اشتباه را باندې را نو په شاله شم خو دا دې چې ما ته کوم فتح را کوي دې خو په داسې ګډ وډوړی چې مالم بیا د وته لار راته نه معلومه چې کدا را د خبره مې وره دې خو پته نشته کوم ځای ته رسېږي. نازیزانو مولا پسې بنځي اسلافو پسې بنځي مولا پسې بنځي اکابرو پسې بنځي ځکه عزیزانو یو خو زمونږ علمي اپروچ ډیر محدود دی. علمي اپروچ ډیر محدود دی او علمي اپروچ ولې محدود شو؟ ما وی غوې فاق او علم ستاسو د لسان د مولا رومز برې جوړ کړی دی وګونه ته کټ کړ سترګې ته ومستې دي پوزه ولم کټ کړی دا غاخونه ولا ټول مات کړی دي پېم ټولې ګډې وړې دي لاسونه هم اپاهج ولې دي. صحیح شو. او زه دغه نسان نه چې کوم مولا راوځي یا ته دا په استعداد باندې یقین ساتنه خدای دې بیا ستام بل شي ولله دې امت هم بل شي تاسو ټول امين وای. عزیزانو د سلف کتابونو ګورئ اگر اخری دي عقاید لپاره د علماء دیوبند متفق کتاب دی المهند علی المفند شته تاسو سره شته دا سره بس کوم ولا خبر کوي ما ته بزنده بندیدو بندې نه کی بس زما په دې کتابه کې ده چې دې کتاب سویلې د علماء دیوبند کوم شي ساين کړی دی بس د قزما فکر دی زوم دي اسلام پسې ور روان یم او خبردار مناسب کړه دې خلاف خبره وکړه الټه دی وایسته کني دا خو دې شي سستاپ نشتا نن باندې یو ګمراه واړی سوار په بل ګمراه واړی بل در په بل ګمراه تپوس والا خو سوچته نه کښتا لیک زور سره تپوس والا ګنې ک تپوس والا وې نو دا یې مونږ بداسه لګیو لکه دا څنګه چې کیږي ها دغه دا بچا دی دا خپل مولا له خود مولانو سخت مخالف دی نن ارګره نازیزانو اوس په دې ملک کې ما طرف ته ګورئ دا څنګه چې مولانو مخالف دی سره چې د اوس باروزي د بوشو څخه ته جوړ نه کوي ته هم د مولانو مخالف دی ځکه مولا خو خبره نه بنده شي صحیح مولا خو چې څه فکر دی که په هغه کې د ورسره دلیل بنیاد باندې اختلاف وکړي بس اوس دې ټکه کافر کوي چې تر ټکه کافر ته د مسلمان بچی نه چې مولا درته وای چې ته کافر یې نو بس عوام قوم د خپل مولا تابع در باندې درمنډه کوي کلمې در راو باسي ښا د خدای خاطر وکړي لکسان چې د برداشت ماده پیدا کړي خدای خاطر وکړي ځکه مغرب واړی هم دا چې تاسو په یو بل راون خلی چې تاسو قوت او انرژي ټوله ختم شي نو چې بالکل د الوان وړای نه جوړ شي نه به بیا یو بی 52 راوړي هغه ته بره ودرای صحیح هغه پکې قسم ده چې بیا دا ګوري تاسو خاتمه نه وکنه دې منه تا دعا کوله کنه دې کوله تاسو یې چې مړی اوري کنه اوري او تا د ګيري باپ کې سوي دا دوره وړه وړه پکاردا کتر نومه پورې پکاردا یا که پزما کې ډېرې پکاردا هغه چې بیا را خلاصې هغه شي اوبه کې اوچل واندر ګوري او غلسته وباسي وای دې کوسه همت اسې ونشته دا اوس به همت قوم دې دا مونږ کوکله کړې دي اوس په دې کوکلو باندې ورمنډه کوو دې خپل کې په یو بل باندې را لګي نو د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي رجوع ال الاصل سوي ورته رجوع ال الاصل به تقدیر قران کریم فرمایا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم مونږ بار بار مانځ کېو یا کنابود یا الله مونږ ته بندگی کوې اعتراف د بندګۍ کو د ته بندگی کو بندگی کول آسان دی اعتراف د بندګۍ دی قران دی بندگی کول آسان دی کله سړی جرم وکي خلق ورته یې رتا زیاته کړل دي ور در ظلم دته وای چې ما زیاته کړل دي خو چې خلق ورته معافي وغواړ وای دا کار نکوم دا زمونږه مسله بندګۍ کې هم نه غره بندګۍ کو خو اعتراف د بندګۍ ډیر مشکل کار دی صحیح حالانکه استقامت د سړی بد دین معلومه چې د اعتراف د بندګۍ سور دی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله مونږ د تا بندګۍ کو الله دا اقرار کو چې مونږ ستا بندگانو د تا غلامان یو الله چې قدم اخلو دې تب ګورو چې ستا فرمان څه دی الله چې حرکت کو دا به معلومو چې ستا پیغمبر تعلیم څه دی صلی الله علیه وسلم اعظم ګورو ته وایم اندې خو ګورئ یو خو زمونږ دا پریکټیکل دین دی چې نسلن بعد نسلن پر رواج او رسم کې را روان دي څه کې را روان دي پر رواج او رسم کې نو خو بس په مشران ته ګورو چې هغه څنګه موسکی نو مولا چې را تار څنګه خی کوې د پلان په شان اوس به کوی چې په شان او ما آل ته کې دا غیر مسلم دي هغه کې چې کوم کس مسلمان شي سپین یا تور نو هغه ته موس خو مونږه صفات الصلات والا خو سوال ورته خو صفات الصلات والا موس ورته خو بیا قسم دي هغه نیو مسلم چې د میاشتې مسلمان دي د دو میاشتو مسلمان دي هغه چې موسکی قسم د زان پر رالوم خندار شي وام او الله زما خو سلويخ کارو چې دغه منځونه کوم لا موس مې سړی توب نه دي دا د دو میاشتو مسلمان دي څنګه صحیح طریقې سره مونږ کوي ځکه چې هغه د کړی هغه چې کوم ورته مار صفات الصلات په انداز باندې خود لري نو زوام الله که رحمیږي په دې مسلمان به رحمیږي په ما کم اس کم نه رحمیږي ځکه د خدای دغه مسلمان لا سخت په ایمان کړو خدای په ما څنګه رحمیږي دغه موس چې زما د ایمان او د اسلام دلیل او نشانی ده هغه له ما بلغر کړه الله په ما رحم څنګه وکي ایاک نعبد و ایاک نستعین دی وجه زموږ جماعت والا مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه هم باندې مهنت د کلمې نه بعد پس شروع کړ په مونږ باندې چې د مسلمانانو مونږ الله تعالی کوي مونږ نه صحیح کوي ایاک نعبد یا الله خاص د تا عبادت او د تا بندګی کوو و ایاک نستعین او خاص د تا نه امداد غواړو د بندګۍ تقاضا دا ده چې او الله په معاشي میدان کې په سیاسي میدان کې د عباداتو میدان کې په انفرادي ژوند کې په اجتماعي ژوند کې چې تر سوره پورې زما وستستان فرمان اتباع او د پیغمبر تعلیمات به فالو کو مولانا الیاس رحمت الله علیه چاته پوسو کو ویجی د کلمې حاصل وی لا اله الا الله مقصد زندگی او محمد رسول الله طرز زندگی ګور دا خبرې مونږ ته یاد دي خو بیا مسله د پریکټیکل ساينسز ده یا د اپلایډ ساينسز ده مقصد زندگی چې د ژوند مقصد څه ده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی چې د مقصد ته رسم څنګه کوم لار دا ورته کوم روډ ورته تللی دی پیغمبر دغه روډ خی صلی الله علیه وسلم اهدنا الصراط المستقیم مونږ یو الله نه غواړو خدای مونږ ته صراط المستقیم خو چې په دې لار ور روان شو د پیغمبر په دې لار ور روان شو چې الله ته ور ورسو هغه فاینل ډیسټینیشن دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ وسجدوا سجده کوئ وعبدوا ربکم د خپل پروردگار عبادت او بندگی کوئ وفعلوا الخیر د خیر کار کوئ لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ فلاح او نجات اومئ ورپسې الله فرمایي وجاهدوا فی اللہ حق جهاد وجاهدوا فی اللہ حق جهاد مفسرین ورته راو بس وجاهدوا فی سبیل الله صحیح انت مقدر دے سبیل وجاهدوا زکه مجاهده فی ذات الله نه کی مجاهده فی سبیل الله کی صوفیا حضرات وینا نه دلته کی مقدر نشته وجاهدوا فی الله دا مجاهده فی ذات الله دا مجاهده فی ذات الله دا غیب مراقبو او په مکاشفات باندې سړی په یو لائن باندې ور روان کی وای دا اوس مرتبه د فنا فی شیخ تور رسیده څه تور رسیده د فنا فی شیخ تور رسیده وای د دین مخکې مرتبه د فنا فی الله را روانه ده فنا فی الله نه بعد بیا د بقا بالله مرتبه را روانه ده مجاهده فی الله ده مجاهده فی سبیل الله نه ده تاسو څه ده مجاهده فی الله ده صوفیا په خپل انداز تفسیر کوي ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه د قران عجائب نه ده چې په تشریح ختمیږي نه دا خو یو قدیم کلام ده حادث نه ده یو خاص حال سره تعلق نشته وجاهدوا فی الله حق جهاد وجاهدوا فی الله حق راځم من ایږي نه خو که ټایم ویلا وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمائے دا الله ذات کے یاد الله لار کے الله دل نه پارا مجاهد بکوي پاغان داس باندې چې کوم د مجاهد حق به حق جهاد الله او حق جهاد الجهاد ما تاسو ته وښوم ویلو چې دا د هی زمير دوه مرجع دي چې وجاهدوا فی الله حق جهاد حق جهاد الله چې خدای وایي دی انداز باندې او خپل طریقه بوله نه جوړي بل طریقه بوله کله چې خپل طریقه دی ولا جوړه کړه هغه جهاد با هغه به کاونټر فایر شي تا د پاره منفی نتیجه راوړي مثبت نتیجه به نه راوړي ځکه دا جهاد الله نه کړي جهاد د خپل ځان نه جوړ کړي مجاهده یا کوم طرز فکر چې خپل کړي دی دا د محمد رسول الله طریقه نه ده صلی الله علیه وسلم وجاهدوا فی الله حق جهاد ادو معنا وجاهدوا فی الله حق جهاد الجهاد اضافه الى النفس اضافه اضافه الجهاد جهاد تا کمال فائدہ کوي څه شي فائدہ کوي کمال فائدہ کوي چې ایڈلٹریشن نه بزان بچ کے سن بزان بچ کے ایڈلٹریشن نه بزان بچ کے خالص رضا د باری به با مقصود وي څه شي مقصودی خالص وای خالص رضا د باری او با مقصودی دا به ال حق جهاد الجهاد وي او کور سره سایت کې کلاشن کوف مقصود دی او په سایت کې ور سره منسوب مقصود دی او په سایت کې جرنلی ور سره د حق جهاد الجهاد نه دی د حق جهاد الجهاد دا د سوره الحج د فکر خلاف دی عزیزانو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی لا يدخلن علی الليلۃ احد چې ما ته نش پسوک مرا پرېدا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې قسم دې خوب ناراضه فکر من نیما چا پیر مشرکان او داوی آرمی پرتر چې سو پورې خپل سترګو باندې دواړو جهان سردار می قتل نی مطمئن کې غم نا عبد الرحمن ورته نو سوک رضی الله تعالی عنہ وکتی اجازه تراکی د دې دو باندې سونو په مینس کې بزلګ وګورم چې پیغمبر علیه السلام په نظر راشي بزو مطمئن شم عبد الرحمن ابن عوف ورته وی او دا رول یا دا نه یا دا پروهیبیشن د باندې ته اپلای نه دی ځکه حضور علیه السلام ماته وی ماته دن نه سوک مرا پرېدا ماته دن دا نه دی ویل چې باندې ته خواتم سوک م پرېدا لہذا دې ته اپلای نه دی لہذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغې دواړو باندې مېس کې ګوري پیغمبر علیه السلام خیمه کې ولاړ دی مونږ کوي حضرت عمر مطمئن شو واپس لاړ لک سات بعد حضرت ابو بکر هم دغه فکر را اوسته چې کله خیمه ته رسید د خیمه پردې او چتول دنه ننوت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا سلار کرو کا وټ ورته واچو وی حضور پاک فرمایل ایت خلن علی الليله تحت وی وا ابو بکر د تا عظمت او د تا لوی او مقام سره پسترګو خود دوانو جهان سردار پابندی لګولې چې ما ته دل نه سوک مرا پرېدا حضرت ابو بکر غسنش رضی الله تعالی لګور سره د خدای بندگان د ټول انسانان د خدای بندگان د مسلمانان د کافرانو د مړو شکار دی وایګ دا قبیح لذاته دی. خدای خکیږي ونه مجاهد ته خدای دوره مقام ونه ورکړي، شهید ته خدای دوره مقام ونه ورکړي، حالانکه تخریب هم شوی دی او تعذیب هم شوی دی. د خلوص د وجه چې د مطمئن نظر صرف د الله رضا ده، چې دا کار کوي دنیا د پاره نه کوي، څه د پاره کوي؟ الله د پاره کوي. نو الله تعالی او فرمایل چې وجاهدوا فی الله حق جهاده. شیخ واسع رحمه الله یو لوی بزرگ تیر شوی دی، غریب سره و وډیر ولی الله سره زړې غوښه چې د دې شیلی د لیور د جګر یا د مونږ ته یې نه وایو، د دې اینې تکی په کار دي. اوس د غریب سړي مالی حیثیت دومره نو چې د چیلې لال کړې وې، بیا یې داغې لیور را ایستې وې، بیا یې داغې نه تکی جوړې کړې وې. بس یو شی چې د تلاره کې ښکارې ده چې ما ته چیلې میلاوې دی، شي هغه جهاد و. چې که جهاد راغی نو زه به ځمه جهاد لا، او جهاد کې چې کله اموال غنیمت تقسیمیږي نو زه به امیر الجهاد نه ډیمانډ کوم چې که زما غټ شي عمره سي مال هغه مرا کو یو چیلې راکا چې را تقاضا یې پوره شي. او دا تمنا یې سلور کاله و مسلسل، سلور کاله بعد د جهاد موقع راغله. نو دی لاړو جهاد، اتفاق دا شو شو الله کامیابي ورکړه مجاهدین الله، چې کله ټینټونو ته واپس راغله غنایم تقسیمېدل، قبل د دې چې د امیر نه تقاضا کړې وې چې مالا چیلې راکا، د امیر زړه کې الله واچو لګې یو چیلې ونیسه ته دا واخله. د ټنټ راوست حلال کو سپینې کو وخه ولم ټوکړې کا انې امر اوستا هغه هم ټوکړې کړه. ستړ وې لګ آرام کوم چې پاسم نن د سرور کال تمنا به پوره کوم د انې تی کې وکو. او بیا به خرم چې ودش خوب بری او دو فرشتي ورته را لې یو خپوته ولاړه ده، یو سرته ولاړه ده. اخپو والا فرشته سر والا ته پوس کوي د یو سړی متعلق، لمجا الرجل الفلاني، فلانه سړی سره پر راغله. اور فرشتي ول جواب ورکړي جاله او قال انه شجاع ادله پر راغله چې خلک وای ډیر بهادر سره دی. فلانه سره پر فرشته لګیاله تفسیره کوي یو باندې بل باندې، دې په انتظار کې زما نمبر بس او خراجي. فرشتي ته اشاره کړل مجا هاذ المستجب، د سړی چې ودره دا پروت دې سره راغله دې متوجه شې لاړ شو چې زما متعلق سو وای. اور فرشتي وته مسكين شهوانيون اشتها کبدا مشويا ليس له عند الله من الاجر شيء. دا غریب خو خېټي والے دي، خېټي والے دي، دا خو د چيلي نه پس راغله دي. خدای دې وای دی وې چيلي تي کی خو هغه ورته ملاو شو، خدای په نس باندې هیڅ اجر نشته. څنګه د نیت کې خلوص نشته؟ ظالم مرګ ته وته چيلي انې ده پارا. حضرت واسع وې ترا پاسې دم فوسبت وقلت يا رب هلكت. خدای ته مې وویل چې الله ز خو تباش شم، یا الله ز خو هلاک شم، نور له قرباني به وکړه. ستا پولیس از نودی تو من السما، یو حاتفی او غایبانه آواز را قد غفر الله لك ولكن لا تغد مثله ابدا. چې اوس خدای او بخلی آینده لپاره نیت ډیر خیال ساته، نیت کې ډیر خیال ساته. عزیزانو عرض میکوره تاسو خدمت کې چې الله فرمایو وجاهدوا فی الله حق جهاد. الله د پاره د الله د رضا خوشنودی د پاره چې کله جهاد کوي بهترین جهاد کوي، حق جهاد کوي، حق جهاد وجاهدوا فی الله حق جهاد. اوس د دې جهاد بلا ډیر شرایط دي. قران کریم او حدیث د پیغمبر چې وګورئ علیهم الصلوات والتسلیمات، د جهاد شروع کول د پاره ډیر زیات شرایط دي. چې جهاد بکره شروع خو الله تعالی وایي چې کله د شروع کو شرایط متحقق شو نو به تر هغه مبس کو چې څورې دشمن لګړا نه راکړه کړی، ځکه دا بیا روزان روزان نه کیږي. که روزانه به جهاد روزانه خو جهاد نه، بس بیا قضا اپ ټو اټس ویری اینڈ، یو منطقي انجام ته راشي ورسوه او قران کریم دا منطقي انجام په یو جمله ذکر کړی، درې ځای وقاتلوم حتی لا تکونا فتنه. الله تعالی دا منطقي انجام ته ورسوه او شروع کړه. خو داسې دی خو په دې مېز کې استاد مکه او بیا منطقي انجام ته ورسوه. خو چې شروع کې هغه د پر بلا ډیر شرایط او قیود دي، چې دا به شروع کې صلوا الله العافيه لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فثبتوا. چې کله مخامخ شي جنگ راغی الله تعالی فرمایي يا الذين اذا لقيتم فثبتوا واذكروا الله كثيرا. الله تعالی فرمایي او استقامت او دیم دا خپل جذبه ان رچ کول لپاره واشکر الله کثیرا تکبیر لږ زور سره وای کنه. الله تعالی واشکر الله کثیرا جهادی میدان کې جذبه چې انکرج کې دا به تکبیر سره انکرج کې واشکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی پدی کې پرته ده. ناظرانو وجاهدوا فی الله حق جهاد. الله تعالی فرمایي جهاد کوي الله د پاره حق جهاد. وجاهدوا فی الله حق جهاد، او وجتباكم زکستا سو اتباع انتخاب اجتباء فارسی کې ورته چنیدن چننا ونه ته ودریدل پخی پخی او قابل خوراک میوي تي صالح صالح اغتن را شو کول او را جمع کول. الله تعالی فرمایي دا دنیا په انسانانو ډکه ده, دا دنیا په انسانانو. خدا تاسو کلمه والا ما په چون را غوند کړی یي, تاسو دلته چناسي خرسي پر سري, دا خدای په نظر کې ډیر مکرم خلک دي, دا د خدای نظر کې ډیر محترم خلک دي. قسم دې چې تاسو د خدای په نظر کې د 200 جار ګشان نه زیات محترم یي. ته دی وجه خو الله تعالی تاسو توفیق درکړي لا اله الا الله محمد رسول. دا ډیر دا ډیر بې قیمته کار نه دی, دا ډیر قدر قیمت والا خبره ده. حدیث کې راځي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی دی, فرمایي چې ان الله یوتی دنیا لمن یحب ولمن لا یحب. الله تعالی دنیا هغه چالم ورکوي چې خوخي او هغه چالم ورکوي چې نه خوخي. نو بلا ډیر د خدای دوستان مینز مسلمانان ډیر مالدار مالدار دي, بلا ډیر د خدای دشمنان مینز کافران بلا مالدار مالدار دي, بلا ډیر مسلمانان غریبانان سره ډوډۍ نشته, او بلا ډیر کافران سره ډوډۍ نشته. د امریکا دور کې ډول سوهانه دلته موږ غینل ته ټول خلکو سره ډالر دي, دلته ټول خلکو سره ډالر دي. دلته غریبانان د اسف بد حالي د یو ګاډای ور سره دا دغه ټول کوري دغه ټول اساسي په دغه یو ګاډای کې دای کپڑے دغه ټول ضرورت د پرتی ټول سپورت پاتونو باندې ګرځي چوک باندې ولاړی چې ګاډي ودرېږي پیسې غواړي. کله زما ماشومان لونه ما سره نغې دي لپاره ځان سره پیسې ساتي, تر لپاره ځان سره پیسې ساتي. وای دا غریبانه دي پیسې ورکو نه لور کی چاله یو ډالر چاله دوه ډالر سر بلکې یو ورځ دغه سره وانه باران شروع شي. نو زما وړلور ما ته وای خانجی ما ها وای آی ویش دیر شول بی ار میبی ګولډ ریننګ زه غواړم چې سرو زرو باران شي, زه باران شي سرو زرو باران شي. مای ویر کوم ځای وی ایوری ویر هر ځای. مای وای دا ولي سده پارا دیس پور پیپل دی ویل هاو سم منی, دی ویل اسټابلیش دیر اون هاوسز, دی ویل هاو دیر اون فود اینڈ ڈرنکس. دا غریبانا خلق دی په ځان له چرته کور جوړ کی, چرته خوراکي ور سره اسقال دی ور سره. نو مای واخل دا ور کړه دا ور زګل تمنګ مسلمانانو په دې انکرج کو چې بچوړه د تربیت ورکړي چې خدای مخلوق سره خیر وکړي, خدای مخلوق سره خیر وکړي. مونږ چې ترته فاند ریزنګ کو جمعات د پاره یا مدرسې د پاره, نو عموما ز خلکو تایم تمر وړه بچي د تر ناس در ورکا زګل به ټرین کې درته ای بس کې دیو ترین کې دلته چې له په ورک را پوښي. نو قران کریم فرمایي چې وجاهدوا فی الله حق جهاد, دا الله په لار کې. ما به چند خبره ده ته ګوره دا کارونه کې چا چې خط لیکلې ده. وجاهدوا فی الله حق خبره باندې پوښه, وجاهدوا فی الله دا سرکمستانسز وی, دا احوال او ظروف, یو شی یو ځای جایز وی بل ځای ناجایز وی, یو شی یو ځای جایز وی بل ځای ناجایز وی. دیو جن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا اقوال مختلف مسلو کی جدید و قدیم, فقال الشافعی القدیم شافعی قدیم کے دعوے شافعی قدیم کے دعوے ادی وجه مونږ یو پاخه حنفیان صحیح مونږ یو افتا بقول الصاحبین, و یفتا بقول الصاحبین چې دی مسله کې فتوا د چا په مذهب باندې ده, د امام محمد او د امام ابو یوسف, بلکې کله فتوا ورکړو د زفر ابن حزیل او د نوح ابن ابی مریم او د وکیل الجراح رضوان الله دا ټول امام سره رحمۃ اللہ علیہ مرګری. نو کله فتور کو دا غی قول باندې ذکر ظروف ته قضا ده غی چې د امام سره رحمۃ اللہ علیہ فتوا هغه ته کارګر نه, هغه غزه اپلای کیږي نه, لہذا خپل امام پریدو چا پس ورشو, بل امام پس ورشو صاحبینو پس, د امام زفر پس لار شو بار تقدیر. نو ته خبره باندې پوښ چا خط لیکل لري چې دا شی یو ځای جایز دی بل ځای ناجایز, دلته بڑا کار نه کې. وجاهدوا فی الله حق جهاد, جهاد کوي دا الله خوشنوده د پارا, دا الله رضا منځ د پارا. څنګه چې جهاد تقاضا ده, یا حق جهاد الله چې څنګه الله ویلي دي, حق جهاد الله چې څنګه الله او د الله پیغمبر ویلي دي. اور پسې الله فرمایي چې هو وجتباکم, الله تعالی ستاسو انتخاب کړی دی. پیغمبر فرمایي ان الله یوت الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب. الله تعالی دنیا غچالم ورکی چې خوخي, هغه چاله هم ورکی چې نه خوخي, او الله تعالی ادروایز یا په بل رخ هغه چاله هم نه ورکی چې خوخي, هغه چاله هم نه ورکی. د دې وجه په دواړو طبقو کې بتا ته مالدارو ملاویږي او تا ته غریبانو ملاویږي. ولكن يؤت الدنيا ولكن يؤت الدين لمن يحب, والله تعالى دين و ايمان غچاله ور کوي چې خوخي نو ته دا خړ سره چې دا پټی کې لګیا یې د خوراک ډوډۍ در سره نشتا تا له خدای دین او ایمان درکړل د کتر خدای خوخي ولكن يعطي الدين لمن يحبه فمن اوتي الدين فقد احبه الله چې چاله الله دین او ایمان ورکړي دې د الله خوخ دې الله تعالی فرمایي چه هو وجه تباکم الله ستاسو انتخاب کړی دی جی او انتخاب کوي کړی دی خو دا کار دی ګران الله تعالی وینا ګران نه تاسو ان تکران کړی دی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج حرج هغه شی دی چې دا فوق الطاقت وی چې کوم شی ستاسو په وس کې نه خدای درته وایي چې دا وکړي کوم شی ستاسو وس کې نه او خدای درته وایي الله تعالی وینا دین کې دا تصور خو نشته قاعده فقهيه ده حافظ ابن نجيم رحمه الله عليه لیکلی ده امام سيوطي هم لیکلی ده رحمه الله چې الامر اذا زاغ اتسرع قاعده فقهيه ده موږ ورته قانون جبه کې لیگل ماکسیمم وو قانون جبه کې ورته وای لیگل ماکسیمم اوس دغه لیگل ماکسیمم ده الامر اذا زاغ اتسرع شریعت کې چې کوم کار ګران شي نو الته شریعت اساني پیدا کی شریعت چې کوم کار ګران شي نه ده کولو شي نو الته شریعت څه پیدا کی اسانی پیدا کی یعنی شریعت کې ولاله تا ته ګران شو موږ نشي کولای شریعت سووې اسانی پیدا کی پناست نشي کولای نو سووې روزه نشي ولې شریعت سووې مینه څه قضا براوړې وایي شیخ فانی یا فدیه به ورکی الامر اذا زاقه دا قاعده ځان سره یاد اوساتې چې الامر اذا زاقه اتسقا معاملات په شریعت کې ګران شي نو خدای له اسانه لار ورکی چې اسانه په دې لار ورشنه خاصنه چې تاسو دینه د خیر تیمم نه بود ګنجه خدا بود اذن چې خیر کار جوړ کې چې پارس ورته چې الامر اذا زاقه اتسرع کار ګران شوی دی په اسانه ورته کار ګران شوی دی په اسانه ور خوشا ګران دی ولې چې نه ټول ونی وو ځکه چې الامر اذا زاقه اتسرع الامر اذا زاقه تاسو درې درې زر روپۍ بلا کسانو الله تعالی دې معافي وکړي درې درې زر روپۍ باندې یو یو سره قربانای واغسته خلکو تقریبا په درې زر او په خېټوله په حرام شو وکړه په خېټوله په حرام شو وکړه دا نه شوی د سړک شوی د قومي پراپرټي شوی او زمون په ذهن کې دا ناراضي چې دا قومي مال دا ډیر لوی خیانت دی دا ډیر لوی خیانت یو زما مال والدي مال خو مافي وغواړي خدا قومي شو چې په دینیر ولاړه ده د دې مافي بر چا نه غواړي دې کې خو د پاکستان د دیار له سکروړو عوامو یې صدا دیونه کې د پاکستان د دیار له سکروړو عوامو لکل غادر لواء فی استه یوم القیامه پیغمبر اسلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې قومي غدر چې چا کړی قومي خیانت نو چې څومره کړی پیغمبر اسلام و سلام فرمایي د دومره دوکي جنده به کو نه کې ولاړی لکل غادر لواء فی استه یوم القیامه پیغمبر لفظ ویلې کو نه کې به ولاړی صحیح شو نو کلا کو نه کې شو ولاړی الله دې خیر وکړي الله مړي راځي به خبره کړی دا چې فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف قوم چھ کل اجتماعی جرم کئی آسو کے اجتماعی جرم کئی یو دا قوم اجتماعی جرم دے یو دا سڑی اجتماعی خیانت دے اجتماعی خیانت چھ کم زی قامی غدر کے سکے قامی غدر کے قومی خزانہ وے ما مرگرو تا پرنو بلکہ دا دریرے میں دازی کرو کو میں کم از کم دا مولیانو پا دی حکومت کی یا دا مولیانو پا دی ذمہ دارو کی دا یو شی خود سو خدا نه وای چې مولا خیانت کوي څوک دا نه وای چې مولا کرپشن کوي صحیح خدا وای چې زمانه علی په خانه دا وای چې زمانه علی په خانه کړه ماته استن کو نه لګولا ماته ترانسفارمر نه لګو ماته پل جوړ نه ک زما روډ ټیک نه ک د سکول کمره ټیک نه شو خو الحمدلله چې دا څوک نه وای چې مولا خیانت وکړه مولا فراډ وکړه مولا کمیشن وابسته مولا کمیشن بلکې زمانه مرګرو ما سره روانه په دی وای ته کمیشن نه اخلي ته مخلا مولا پکې مړه کوا تو مخلا اره موږ لا پکې مرا کوا ما وي مرګريا زه په ټیکدار پیژنم نه نه ټیکدار سره الیک سره کوم صحیح اوس دغه ټیکدار چې زه ته چای ورسکم یو پیاله چای او سبا د خیانت کړی زه ډیپارټمنټ ته ویل شم دې ټیکدار کې ډنډاو منډه زه کده خیانت کړی لکه ما چایس کړی هر انسان او عبد الاحسان د سړي تر کې شرمېږي نو ما سړی با ځان بلا تعلق ساتي الله تعالی دې موږ د خیانت نه بچي قومي خیانت ډیر لوی سنگین ترې جرم دی هغه قوم تبا کیږي چې کم قوم کې قومي خیانت ډیولپ شوی دی هغه پکې استابلیش شوی او الله تعالی زموږ په دې قوم باندې دغه سره رحمي کی تاسو امين وای نو الله ما فرمایي چې فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. چکل قوم اجتماعی مجرمان شی یاد قوم اکثریت مجرمان شی. قرآن کریم فرمائے کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبیسا لبیسا ما کانو یفعلون. اللہ تعالیٰ فرمائی بنی اسرائیل میں دے بانے تباہ کرل چی غید یو بل نارواو تا ناروا نوی دیو بل نارواو تا ناروا نوی مون چو گرو چی دا ملگر خیانت چون ملگری مون لپا کم سب دا چلو کنور سنی فروت خورا رواخ لا صحیح لبے بل کال چیز حج نرات لم اسلام آباد باچیا ڈرائیوی کو دور سر ناس دم ندغل تا پولیس والا ادرولو پاٹک وی نا پاٹک کی پولیس والا ادرولو نو چی ویدرولو باچیا ورطوی حجی سید درا سر حج نرات اول خوچی ویدرولو نو ویس چایو برا گئی کنا پولیس والا وی ویس چایو برا گئی باچیا ورطوی خدای بندہ حاجی صاحب درا سره حج نه راغله دي د دومره لوی ایکسپورټ ولاریان دي وې دنه زمزم راغی نو مې دا مرګره اوس په زمزم ځان بخي دا مرګره اوس په زمزم او دې ته وی رسمي دین زمزم کړه له کفن لون کا خدای به عذاب نه راکړي ډنډه بدل کیو منډي دا زمزم کفن بده نو باسي وي اوس پکې ډنډه ور منډي ځکه دا خیر کار نه کړی دا خیانت ګرو دا غلو دا فراډیو دا چیټینګ کړی دی دا قومي خیانت کړی دی دا خلکو جیبونه والی دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دا عبد الله ابن ابی زویر راغ دا غنا موم عبد الله دا او دومره مضبوط ایمان مالک ته چې کله پیغمبر پسې سپک خبر وکړ عبد الله ابن ابی سورہ المنافقون کی الله تعالی واقع ذکر کړي چې وي وقالوا لا تنفقوا اغلا من عند رسول الله حتى ينفذوا. الله تعالی فرمایي دا منافقانو د منافقانو سردار وي غزوه بنی مستلق کې کوم ځای غزوه بنی مستلق لا تنفقوا على من عند رسول الله چې دا پیغمبر کوم غریبان ملګری دي دایله وظیفه مور کوي دایله خوراکونه مور کوي دایله ډوډۍ مور کوي چې ورک سي دا ځای پرې دي حتا ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض. الله تعالی فرمایي دا مرحله خود ابتلا په حواله روانه ده چې تعالی می درکړې دی او دا دین دا سره می تا تکې نو چې تاسو سره یو تعلق وي چې تاسو سره یو تعلق وی کړه دي دیندار تا ته حاجت نی بیا خوستاو له تعلق نه پیدا کیږي او که دیندار سره تعلق ختم شو مولا سره تعلق ختم شو مولا غریب اړې تنی ناس نو امی خو بی دین کیږي خو ایمان ته دی بیا دا یو تعلق ته چې الله تعالی نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله تعالى فرمایي در وایس خزانه ما سره دي مولا له دومره ډیر ورکم چې ته ورته پسې خوستا تعلق بل سره ختم شي او کستا تعلق ور سره ختم شي ایمان بل ځای شي. عزیزانو عرض میکو چې تا عبد الله ابن ابي چې کله د پیغمبر د مرګرو متعلق وی لا تنفقوا غلا من عند رسول الله حتى ينفذوا دوی مخبره وکړه لا ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاغز من الازل ایک مدینه ته واپس لاړو نو مونږه دا معزز خلق ځان مرادو مونږه دا معزز خلق ځان مرادو مونږ به دا ذلیلان د پیغمبر ملګری او باسو صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی خبر باندې ډیرو درد ډیرو درد حضرت عائشه باندې ابتلا افتراء وکړه فابریکیشن وکړه فال چار دي زول کول معاذ الله زمونږه مور باندې غلط الزام ولګو. سوره نور 33 آیتونه د حضرت عائشه رضی الله تعالی په تبریه او تصفیه کې رااله تبریه ما تاسو ته درس کیږي چې کله یوسف علیه السلام باندې الزام ولګیدو ماشومه تسکیه وکړه چا وکړه موسی علیه السلام باندې ولګیدو اخره په خپل تسکیه وکړه حضرت جریج باندې ولګیدو ماشومه تسکیه وکړه خو چې کله زمونږ مور او د پیغمبر حرم باندې الزام ولګیدو خدای په خپل دغه تسکیه وکړه. د عائشه مقام دی حضرت شیخ القرآن و فرمایل رحمه الله وی جریج کی تبریه او تسکیه کے لیے الله کریم نے ایک معصوم بچے کو گویا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے الزام لگانے والے خاتون کو مجبور کر دیا. یوسف علیہ السلام کے لیے بچے کو گویائی دے دی. لیکن محمد کے حرم کے لیے اللہ کریم مدینہ کے گلی کوچیوں میں اتر آئے اور ہر یو صحابی داغ جوابان داو ان الذین جاؤوا بالعفق غصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. داغ عبداللہ ابن ابی زمون مور بانے بدترین الزام لگو پیغمبر علیہ السلام سترگو نا اوخی روانے بھی سترگو نا حسین ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ ورته دا الله پیغمبره نن خدای جی پورا 30 غنټه مسلسل مونږو چلولو سورہ حالانکه پیغمبر علیه السلام سره د خپل مرګرو د ستړو به احساس وو، نو چې کله به یو شپږ غنټې سفر به وکړو نو سره وي لږ دم شي وی اتلس غنټې مسلسل دی کیو چلولو. وجه پیغمبر علیه السلام ورته او ما سمعت یا اسید ماذا قال صاحبک؟ اسید تنه دی تاسو ملګری خبره کړې زما متعلق زما ځین باندې ډېر بوج دی. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی چې سی ویل دي پیغمبر علیه السلام ورته واقعا ذکر کړه چې ګوره یو زما بیبي باندې الزام لګو، دویم ممکن ذلیلانه وي، دریم بیوی چې دیل خوراک مور کوي چې د صحابت نه منتشر شي. صحیح د عبد الله ابن ابی زوی ولار دی عبد الله او صالح مسلمان دی، نوجوان دی، نوجوان اچ مدینه تر ورسید رضی الله تعالی عنه توره را واغسته د خپل کور مخې ته ودرید، خپل کور مخې ته ودرید او چیلنج وکړ خپل پلار ته، زه ګورم چې ته دې کور ته څنګه راننوځې، تا د پیغمبر متعلق داسې خبره کړې ده، ته دې کور ته لاړې زه دې لالوم زه دې سر کټ کوم. سوکراله پیغمبر علیه السلام ته وې حضور علیه السلام عبد الله پس خبر لګي بچی تراش هغه راوس کینو ورته به حرکت نه کړي هغه خاموش کړ. دا عبد الله ابن ابی چې کله مردارې ده نو خپل زوی ته وې بچی ستا خو پیغمبر سره دین دي تعلق ته صلی الله علیه وسلم یو دو کار به ونه کې وی هغه څنګه یو دا چې پیغمبر نه ډیماند وکي چې زما د کفن کوله د پاره خپل قمیص راکې، دا خپل کردار خو یو سړی ته معلومی چې ما سره به خدای سامل کړي ناغم د قلګې زمون پشان کفن زمزم کې لامبول وختل. صحیح وی چې پیغمبر خپل قمیص راکې هغه کې ما کفن کا او پیغمبر ته وای چې ما باندې جنازه وکي. پیغمبر علیه السلام ته کله عبد الله ابن ابی زوی راغې وی چې زما پلار وصیت کړی دی تاسو چې کې خپل قمیص مبارک راکې هغه چې ما هغه کې کفن کړي. پیغمبر علیه السلام کور ته روان شو قمیص راوړو چې ورکوې ورته حضرت عمر رضی الله تعالی ورته چې دا څه کې وی دا د پلار وصیت کړی دی وی نه جی دا دومره پاک قمیص دومره ګنده سړی دی د پیغمبر کمیس عبد الله ابن ابی غن کافر منافق له کافر منافق له. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر دو خبرې دي، یو دا چې دا بچی ډیر مخلص مسلمان دی زړه د دل شکنی نه کول غواړم د زړه مات نشي چې ما پیغمبر نه یو ډیماند وکړو او پیغمبر را رانه کړ، او دویم دا چې کله د احد قیدیان را د بدر قیدیان را لن نو زما تر پکې وره ته عباس رضی الله تعالی عنه په جنگ کې دا قمیص لیدلو نو پرتګیا ازار خو وو خو قمیص بدل باندې نو حضرت عباس رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تر دے پیغمبر دے قیدیانو کې ناشتو نو دا عبد الله ابن ابی کور ته لاړ خپل قمیص ول رانه زما تر لے ورکو زه غواړم چې بدله اخلاص وکم زما تر لے هغه وخت یو قمیص ورکړ او ماته خولو چې دا میږي کا کاجلې قمیص راړه نو کوم سړی چې نمبر جوړای نو سړی تن نیک نه لګی نو خدای دې پاره کو چې قمیص تر راړه انت هغه ناشته نه هغه یو سکنه نو هغه راغړم به پیغمبر لا ویجر کا کاجی قمیص دې نه قمیص پر راړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ورشن ورکا کاجلا کاکاجی قمیص واچو. نو عزیزانو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې په دې صفحياتو به ډیر یقین نه ساتي چې دا په زمزم کې قمیص لم بدل دی او صحیح دغه ابو جال خو به د بیت الله نه چاپیر د کردار د اصلاح کوشش وکړي الله تعالی زمون کردار صالح کړي ځکه مونږ د خدای منتخب مخلوق یو. وج تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. الله تعالی فرمای دا دین او دا ملت استاد پلار د ابراهیم ملت دی نو د پلار میراث باندې خسرې ځان وجنی کنه وجنی وجنی کنه ملت ابیکم ابراهیم دا استاد د پلار د ابراهیم ملت دی. نو الله فرمای شرع علیکم من الدين ما وصى به نوحا والذي يوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم دا هغه دین له چې کما ستاسو پلار إبراهيم توکل او موسى او عيسى وصلى تعالی دا سلور پیغمبران خاص کړل یو د دوی د اهمیت او د امپورټنس په وجه او دوی مدا چې د عربو بچي بچي د سلور نمونه واقف د نوح علی السلام د نامینه د إبراهيم د نامینه د موسی علیہ السلام نامینا د عیسی علیہ السلام نامینا نوح نه په دې حواله واقفو چې د طوفان نوح نه بعد الله انساني دنیا دنا آباد کړل. ابراهیم نه په دې حواله واقفو چې د عربو نکو تاسو کو د عربو نکو موسی علیہ السلام نه په دې واقفو چې د خطه کې يهوديانو سیدل دغه فال ورزو عیسی علیہ السلام نه په دې حواله واقفو چې د خطه کې دغه فال ورزو اتباع سیدل. الله تعالی فرمایل چې دا محمد رسول الله کوم دین راوړې دا نوې نه ده دا ماغه ده چې دا تاسو ته کوم کسان متعارف او انټروډوس دي تاسو ماشوم هم پیژني سړې هم پیژني خدای هم پیژني پوهه هم پیژني ناپوهه هم پیژني دا د هغه پیغمبرانو دین دی. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى دا هغه دین چې مونږ ابراهيم ته ورکړو موسى وعيسى ته ورکړو اوس دا دین چې مونږ ورکړو ته مسوي مونږونه وکوي چېو روزي بنې سي چېو زکاتونه ورکوي او جی عمره لو حجونه لبزي او جی اخو دې دین تقاضا خو الله تعالی فرمای نه الله تعالی فرمای اصل عمودی پلر د دې دین دا ان اقیم الدین ان اقام یقیم اقامتا اقیم اقیما اقیمو ان اقیم الدین د اقیمو لفظی معنی شی نیغول شی نیغول فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقام دی وجب دی مفسرین وای ادی والله شکوګو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام ته زور کړی هغه ورته پته شخې د زور کیږي دا کلی والا نو خسړی پر کوسه په کوسه موږ د شپې وګرځیدو دی خدای والا خو موږ له ډوډۍ را نکړه وی ته اوس موږ باندې په دیوالونو بل زور کې نو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ورته غوسه شو ځالک به نیو به نک بس خبره ختم ده دینه پز تا ځان سره نه ګرځم دینه بعد دې ځان سره نه ګرځم ته وی تب اعتراف دی کې سوالونه دی کې سوال او غره موسی علیہ السلام مجبور دی شریعت پیغمبرو چې کوم کار ورته شریعت خلاف کار شنه سوي ورته دا دی ویلو موسی علیہ السلام ته په دیوال زور کا سوي هغه ورته په تشخې د زور کی وی زور کا الله تعالی فرمای فاقام هغه دیوالې نیخ کړه الله تعالی فرمای چې ان اقیم الدین دا دین نیخ کای دا دین نیخ کای اوس دین کو خونه دی دین فی نفسی دې ته خو الدین القیم وی ذالک الدین القیم دا صرف نیغ نه دی نیغون کې دی دا صرف نیغ نه دی دا نیغون کې دی قیم په دوه مانو راځي قیم چې په خپل نیغ او نور نیغ په خپل نیغ او نور نیغ دی وجه قیم اهل البيت هغه چاته وي چې د کور ټول معاملات نیغ او برابر دی د کور د معاملات او ذمہ دار څه وي قیم اهل البيت قیم اهل البيت هغه د کور ټول معاملات نیغ خضر وانه کړي دی ورته خبردار صحیح بچي سبق نه اتلې وقت ونی سي څه دی ونی سي وته ونی سي چاله پلاک ور کړې دی ول پلاک ور څنګه قیم دی چې کوم ځای کېږي دی به څه کوي نه کوي به الله تعالی فرمایي چې ان اقیم الدین دا دین نه کوي اوس د دین غول حکم وکړي ځکه قدم په قدم مونږ دې کګور کګو قدم په قدم په قدم او ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا سبل بنت مکوي کګي را کګي ما ولا تتبعوا سبل اگزیکټ ما خلی فتفرق بكم عن سبيله کني د فری وینه بډیر لري لاړ شي په دې امریکا یې سړی اگزیکټ واخلي تاسو اوس موټر وی جوړیږي څه جوړیږي موټر د موټر وینه کړي اگزیکټ واغسته د موټر وینه ساید ساید وال روډ کړي واغسته نو بیا په لخوا یو ټانو نشي کولای پای باندې واپس کې دینې شي بیا بزی مخکې نو 50 میل وړاندې او بل اگزیکټ نو پاغه به ورته راځي دی او کوم په هغه اگزیکټ باندې روانه دومره لري بلان شي فری وی ته بده واپس راتو یا موټر وی ته واپس راتو امکان بده دیو جی الله تعالی فرمایي جوان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا سبل اگزیکټ پناخ لای ک اگزیکټ مو واغستو د فری وی نه یا موټر وی نه بډیر لري لاړ شي نازیدانو عرض به کوستا خدمت کی چې ان اقیم الدین دا دین نیخ کای چې کمزایم ولا کوکړ د کوشش وکي چې کوګواله نیخ کای یو او دې معنی ان اقیم الدین دا دین نه غساته کګوی ما او درې معنی ان اقیم الدین دا دین قائم کای بطور نظام او بطور قانون اقامت الدین امپلیمنٹیشن د امپلیمنٹ کای بطور د نظام سجیدانو تک مونږ کې کافر بنه خفکی چره ویلې چې مونږ نه مکوي لې دی ویلې ته چې روزي نه سي کافر په نه خفکیږي ته چې حجونه لزي کافر په نه خفکیږي کوم ځای کې د نظام خبره کې وای دا فاندامنٹلزم دی دا بنیاد پرستی ده دی وجه الله تعالی فرمای چې ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه د دین کې به پکې چوز نه کې د تفرق عام مفسرین معنا لیکلی ده چې ډله بازای او پکې نه کوي فرقه او پکې نه جوړوي ما په نسبت باندې دا اولاد ترجمه نه ده ولا تتفرقوا في تفرق في الدين بنك او تفرق في الدين دي توي pick and choose سشي pick and choose تكم شي ستاد فايدي دينك ميتا ميتا حف حف او كلوا كلوا تف تف تكم شي بك خوغي اغير الدين خبره ډيره خا خبره ده او تكم شي بك لك سختي اغير لك داس مخو اغه خا حاجي سيب اغه بلګي چا تبلي سيكولر پټا سره اغه خو بزرگ سي چې بلا منځنه کوي تهجدم کوي اشراق موابينم کوي نو هغه بیا لګی یو سکولر سړی به تایید کوي مولا نه تایید کوي مولا نتائج کئی. اللہ تعالیٰ فرمائے فتومنون بے بعد الکتاب و تکفرون بے بعد فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب و من اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ فرمائے دا عجیب ایمان لے افتومنون بے بعض الکتاب چھے پس کتاب او پس دین با ایمان ساتے او دس دین نا با انکار کے فما جزا من یفعل ذلک چھے سوک دا پکین چوس گئے دا کچھ لو کچھ دو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے بدلے صدا نتیجے صدا الا خزی فی الحیات الدنیا دا سے قوم با دنیا کی رسوائی و یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب او دا قیامت پورز بان لے اللہ تعالیٰ با دے سخترین عذاب تبوزی. اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا چھ سکے زدی واشکو مملاو بغافل عما تعملون زا ان اویرا فٹ یو پیپل آر ڈوئنگ ایم ناٹ اوین ان اویرا تا چھ سکوی اللہ تعالیٰ واجی سے زدین خبرم چھ تسکے او مولای صاحب زدین خبرم چې تسکه او لیډر صاحب زدین خبرم چې تسکه ومن لاو بغافل عما تعملون. الله وای زبه خبره خو نیم چې تسکه چې کوم ځای دین هغه کتابه نه تکلیف ناراضي تال ته خو مسلمانې چې کوم ځای خبره د مفاد راشي ته بیا هغه ته بای بای وای هغه ته بیا ګډ بای وای هغه له رخصتی ورکی هغه ته خدا حافظ وای. ان الله تعالی دا ټول ارس زواج کوم. الله فرمایل چې انا قیم الدین ولا تتفرقوا فيه. الله تعالی فرمایي دین امپلیمنٹ کا دین نافذ کا دین نا قانون جوړ کا ولا تتفرقوا فيه دا انډیویډوال بزنس نه دی دا پلورل بزنس دی دا اجتماعي ذمہ داری د مسلمانانو دا دین د مولا پلار نه دی دا دین دا د مولا ټیکر دا مولا بچکر دا بیدینہ خبر سوکو کہ مولا بیان ورکی وی ہم مولیوں کی اجارہ داری نہیں مانتے یہ دین کے ٹیکہ دار بنے. منگو مرکر دا خبر منگو ہم کہو چی ہم کوئی دین کے ٹیکہ دار توڑے ہیں منگو دین ٹیکہ داران نیو خو خدای دستا بے خوبا سی تر دین نکے زکے منگو ٹیکہ داران سی ہوئیو زکے منگ. ناظرانو اللہ تعالیٰ فرمائل انا قیم الدین ولا تتفر زمون جرنیل سے منگ کل کل دا بینو نگورم اگوی میں سارے لوگوں سے اچھا مسلمان ہوں میں سارے لوگوں سے اچھا مسلم. میں چھ بار بیت اللہ کے اندر گیا ہوں میں چھ بار بیت اللہ کے اندر گیا ہوں میں ابو جال ممکن دے سو بار وہ بیت اللہ کے اندر گئے ہوں گے ممکن ہے دا کرائیٹیرین خو نہ دا تو دا ملک صدر ہے دا مسلمان ملک دا رہ دی اسلام دا وجہ تا تو دمرا عزت میں لاؤ شا دا مسلمان ہے دا وجہ دا مسلمان ملک دا حکمران ہے دا وجہ تا تو دمرا عزت میں لاؤ شا چھ تا تیرے بیت اللہ دروازہ کو لاؤ کھا خبر دین کړه اوس دا دې خبرې دلیل نه دی چې تر ټولو دنیا نه لویس برګ نه ځکه تاسو ته بیت الله دروازه کوله وکړه. نو الله فرمایل انا قیم الدین ولا تتفرقوا فی. الله تعالی فرمایي په کین چوز مکوا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی کبر معنا شاباس کچا وې به روپې ولا ورکم پتہ ولګی چې بیا به ور تفسیر ویل پګاری صحیح ان تاسو مې چې کبر په معنا فقدا دې کبر په معنا ده سقلا سقلا علی المشرکین ما تدعو ملے چی دا کم شی طرف تتاسو دعوت ورکوئی چی اسلام نافذ گا. اللہ تعالیٰ فرمائے کبرا علی المشرکین ما تدعو ملے دا شی کافرانو باندے مشرکانو باندے دیر درون او دیر باری دے دا دیر ویٹی دے دا غیر تا دیر گران بوٹ سکاری دا غیر نشیو چتو لے دا دی وجہ بیا وی اولے وہی ہے دا فنڈمنٹلسٹی دا دہشتگردی دا ارهابیین دی. حالانکہ زال تک کله کله ذکر وکم و مرګریه سلف ډیفنس پراپرټی ډیفنس آنر ډیفنس فیت ډیفنس اینڈ ټیلنٹ اینڈ انټلیکټ ډیفنس دا خو پینځه هغه اشیا دي چې بین الاقوامی طور مسلم دي چې دې ډیفنس تا فریضه ده د دې دفاع تا فریضه ده. نو کته ته نو تر پر جایز دي خو کزی کوم صرف د دین نوم ور سره خپل مال پر اوري نه جایز دي. حالانکه دا خو لیگ اف نیشنل په چارټر کې هم دي دا د یو نو په چارټر کې هم دي د ټول سویلایز دنیا په کانسټیټیوشن کې دا خبر دی کړی دا چې هر یو سړی د ته دا حق ته چې خپل جان دفاع کی د خپل مال دفاع کی د خپل عزت دفاع کی د خپل عقل دفاع کی د خپل عقیده دفاع کی دا پینځه سرونه اشیاء سمینه وي ورته علامه شاطبی ان شاء الله نور تفصيلات آینده جمعه استاد خدمت کې تاسو کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. قران کریم عمل لره والی درې بنیادی موضوعات ذکر کړي توحید رسالت او باس بعد الموت توحید رسالت او باس بعد الموت نور دې سره حواشی تړلی چا پیرا اوس دغه درې موضوعات په دې باندې قران کریم بنیادی طور بحث کوي او ورته وای چې د توحید منونکي دی به جهاد کوي د توحید مغاند او مخالف سره، د توحید مغاند او مخالف سره دی به لګیای جهاد بکې لکه د افغانستان مسلمانان لګیا دي هغه مغاندین او زدیانو سره هغه جهاد او ستړي روانه ده. حضرت امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه یو دور کې یو بیان کړي راجیبه خبره وکړه، ودا کمیونست دنیا دې سره اوس نه رابطه وکړي، چا په اعتراض کوي حضرت موږ له کمیونستان سره رابطه کوي. مولانا سندی ورته وی چې بچیا کیپیټالیزم غیر فطری نظام او ناکامیاب شي، دا غیر رد عمل کې کمیونیزم پیدا شي، دا غیر فطری نظام دی او یا کاله کې ناکامی وي. دا د بزرگ گفته وا وی دا غیر فطری نظام دی سو کاله کې ناکامی وي او یا پوره دوا او یا کاله کې ناکام شي. دا دوه کاله مایو ما ناکام شي او یا کاله کې دوه کاله ناکامی پټه و ساتل نه کړي. حضرت سندی ویلو چې او یا کاله کې ناکامی دي دا غیر فطری نظام دی او به چې دا ناکام شي نو دا خلک به واپس بیا د امریکای د کیپیټالیزم په حلق کې ورن نوځي، نو کتا سور سره اوس تر رابطه کړي نو تیار ځپنی خلک به ته ملاو شي په زور به راسي اسلام طرف ته راکړي. چې هغه کور خو یو ځل کتل یې ته تباشي وای دا ویم کور مو کته راځي په یو دریم لار مو ورچو چلته مو دنیا مو آباد شي او آخرت مو آباد شي. ناظرانو طالب المانرونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه قران کریم کې درې موضوعات باندې ذکر کیږي. الله تعالی وای چې دغه موضوعات د معاندین سره به مؤیدین او مقرین جهاد کوي او دغه جهاد او قتال دا په مادیاتو په تنظیم باندې موقوف دي. نو الله تعالی سوره آل عمران کې بالکل په آخرنی آیت کې په تنظیم باندې زور ورکړي، یا ایها الذین آمنو او نظریه والو خلقو. ایمان عبارت ده نظریه، ذکر دې نظریه انګریزي کې ترجمه کیږي ایدیالوجی او دا هغه ایدیالوجی نور ترجمه هغه انګریزي لغت کې فید بلیف عقیده فید بلیف عقیده ایقان نو نظریه ایمان عقیده دا د ټول مصداق تقریبا شی واحد ده. حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیه په دې بنیاد ایمان ترجمه کوي پخه نظریه، یا ایها الذین آمنو او د پخې عقیده او د نظریه خلق اصبروا په نظریه ټینګ پاتې شئ، وصابروا ملګری په ځان سر راټین کوي مصابره با فعال یو بل پر راټین کوي، ورابطو یو بل سره جوړ ساتي جماعتی ژوند کې نظریه په بنیاد، وتقوا الله جماعتی ژوند کې د جماعت د مفادات او خلاف کار کولو کې الله نه یریږي لعلکم تفلحون تبي بتاسو کامیابیږي. اوس دې ځای کې پنځه سورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړ مختصر ځان سره یاد کړي چې امرکم بخمس امرنی به الله عز وجل. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې جماعت جوان کې زتاست د پنځو سيزونو وصیت کوم، او وصیت حضرت الامیر محترم او دا علماء کرام ټول وای چې د ټول علماء په نسبانه واجب العمل دي. فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونا. خدای وای وصیت کې به یو ذره بر تبدیلی نه کې. حضور پاک په لفظ وصیت وی چې ګوره واجب العمل او لازم العمل لے. دا کار به خامخا کوي امرکم بخمس ز تاسو ته د پنځو سيزونو حکم کوم، ځکه کوم چې امرنی به الله عز وجل ما ته زما خدای د دې حکم کړو. یو اسم د امیر جماعت په خبره باندې گوش براوال، امیر جماعت حکم کړل نو تبه هغه کې بیا عقلی اسونه نسغلی چیرې دا قوس امیر سے ویلی کو دا کار مداسه کو دا چل بوشي تنه په لا شورا کې چې کله دا فیصله کړه، او چې کله شورا فیصله کړه او امیر دا غي منادي وکړه اوس تا ته حق نشته چې ته په هغه کې د خپل عقل اسونه وزغلې یو قدم رستش. خبره پوهیږي غزوه احد کې تاسو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم شورا راغست، نبی کریم صلی الله علیه وسلم شورا راغست دا غي نه تقاضا وکړه چې آیا مونږ اقدام وکړو که دفاع وکړو مدینه منورینه بهر وز جنگ نه پاره کدی دارالخلافه کې پاتې شو دفاعي انداز اختیار د پیغمبر علی السلام ذاتی رائے د مشرانو صحابه و رائے داوه چې دفاعي انداز خوي خار کې و پاتې شو کپ دارالخلافه د یم لګی نو سره به جنگ کو ک دارالخلافه طرف نه راځي نو رکش. خو نو جوانان صحابه اغه وی نجی وروز بهر روپ ورجما وو هیبت پراولو اقدام کو بهر مقابله کو پیغمبر علیه السلام زر شماره وکړه او دا خو ګان کسان داوي چې بهر وځو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فوراً جماعتی فیصلہ وارولا وی چونکہ دا جماعت دا اکثریت رائے دارا کہ منگا اقدام کو بہر عضو لہذا زمان حکم دارے و جماعتی فیصلہ دارا کہ بس بار عضو حضرت ابو بکر داو نوے چہ زمان سپینہ جیرے دا زمان سپینہ جیرے تا نو گورے نو پیغمبر علیہ السلام دا ہوئے چہ زو گورا پیغمبر موزمان رائے تا نو گورے نو نبی کریم علیہ السلام چہ کل حق ورک شورا تا جستا سخ وقدا سخ نو ہر تا ہر یو سریتا آزادانه طور د اظهار رای حق ملاو شو چې کم پهلو تا ته مناسب کاری د هغه پهلو په اساس باندې ته خبر وکړه. نبی کریم علیه السلام فیصله وکړه چې بهر وضو کور ته لاړو زغره واچولا تورې راواغستا صحابه ټول لاړل زغره واچولا تورې راواغستا میدان ته لاړل میدان کې څه وشو؟ فتح په هزیمت او په شکست بدله شو. شو کنه فتح په هزیمت او په شکست بدله شو. و حضرت الامیر محترمنا او نور بزرگان و علماءنا توثیقو کئی چه دا احادیثو پا دمر وافر زفیره کی صراحتن زمنن اشارتن پا دیر بعید اشاره بانده رمزن تلمیحن ایماءن حقن چرت یو ادنا اشاره هم پیغمبر پا یو موقع دا سکره دا اغی کسانو تا چه ملخ و تاسو دی بحر زنواسی اغی فتح هم را لپشی کس بدرک نا چه کل جماعت امیر حکم وکړو د جماعت د شورا د اکثریت په اعتبار باندې چې دا کار داسې دی بیا ماته انجام الله تعالی ته پرې دی. د وجنه ابوبکر رضی الله تعالی رحمت الله علیه د حنفیو معتمد مفسر دی. هغه دې ځای کې لیکي وشاورهم فی الامر فاذا غزمت فتوکل علی الله وشاورهم فی الامر شاور یشاور مشاوره باب مفاعله دی ته مشورې ورکواد دی مشورې اخلا فاذا غزمت او اغوی د غزم معنا داره چې د مشورې په اساس باندې کوم خبره ته ورسه دي نو فتوکل علی الله بیا انجام او نتیجه په خدای پرې ده. بس په خدای ته مات کوه طرف ته روانه یې کا فایزا غزم ته فتوکل علی الله. اوس مونږ په جماعت ژوند کې هم خپل رائے حرف اخر غنو چې دا ما سوي سګه ما وې تا غي ته خو بس هغه ونه منل. مولانا محمد نبی صاحب حضرت امیر محترم هغه چې نن استاد رائے بس ټیک نه ده نو بس مره اوس 200 کسان به یو طرف ته په جماعتي شورا کې او دو کسان به بل طرف ته هغه به بهر لګیایي چې جماعتي شورا خلاف ایو به بهر لګیایي چې جماعت فیصله خلاف ایو به بهر لګیایي چې جماعت د امیر فیصله به ډیسکس کوي. حالانکه زمون بزرگانو کې یو بزرگ دی حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه. زمون بزرگ دی د جمعیت علما او بل بزرگ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی د دوار ختم نبوت مجاهدان د مجلس احرار اسلام په اجلاس کې په یو مسله د دوه اختلاف پیدا شو. د قاضي سه بیا راي وا د شاه سه بل راي وا او خبره تر دې پورې ور ورسېده چې قاضي احسان احمد شجاع آبادی خپل خبره په دلایل باندې په شورا ور اومنله او شاه سه خپل خبره ور اونمل. حالانکه شاه سه د جماعت امیر خو هغه سره ډوره مضبوط دلایل نو چې خپل خبره په ور منله وي او خبره تر دې پورې تیز شو چې قاضي سه احسان احمد شجاع آبادی هغه شاه سه کوي وی چې اپ هماره اوپر بزور ایک فیصلہ مسلط نہ کیا کی شورا سے دلائل کی دنیا میں بات سن لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے. شاہ سے بچ نمبر وا یو یو کس خبروں کی دلیل پیوائے فیصلہ کا جماعت شاہ سے بہار ہو رہا فیصلہ چکم ادب قاضی سے برائے وہ شاہ سے درائے مخالف اور چکل شپیہ جلسہ نو قاعدہ دا وچر جماعت امیر با آغا جماعتی فیصلہ پا سٹیج بانے ور اورے نو قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې شاه صاحب کله زما په خبره چې درځې پر اثر یو غنټه جنگ کړو په اجلاس کې خو چې زما په خبره کله تقریر شروع کو نو وی دومره په ډیرو دلایل زما دا خبره د پاره وې چې زما په موي بصیرت په تقریر کې پیدا شي خبره کوم ډیر ټیک کړی ده. زه په مخ دې ته وای جماعتي اهتمام دې ته وای جماعتي زندگی دې ته وای جماعتي ژوندون. نا عزیزا حضور پاک فرمای اسمع د امیر په خبره باندې گوش بلاواز چې بس امیر وې مخ کې مستشوی او امیر وی را رستو شوی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دی بیت المقدس پی یوم آرکی کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل بلا گنے کلاغان فتح کے نو آغازہ فیصلہ داو شو چھ خالد ابن ولید ہوئی چی اولاس آرام پکار دے چی دا مجاہدین لگا ساواز دی او د پیغمبر علیہ السلام شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې تلک دی منبر ته برابر شه داسې خوشکون شعرونه اوایا چې د مجاهدینو حوصله لوړ شي او بلند شي. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پاسې دو نو چې د مجاهدینو تعریف کو نو امیر محترم تعریف مو کو ځکه دا د مجاهدینو رهبر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تعریف مو کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی 10000 درهم انعام ولور لزر درهم انعام ورکړو سلام زای چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت راوړی کړ چې 10000 درهم انعام ورکړي په خپل صفت او تعریف باندې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فوراً داغه د معذوله آرډر وکړ چې کدا خبره رښتیا وي او تی تسلیمه نو ته ما معذوله کړې ته جرنیل وي اوس به د سپای په حیث کار کې او تا پس ستا نائب جرنیل حضرت ابو عبیدہ هغه ته جرنیل دا غوهدي او دا ستوري او دا ټوپای ورکا او دا وردی هغه به اوس جرنیل یو کمانډر ان چیف او مشر رهبر به د مجاهدینو هغه حضرت خالد رضی الله تعالی ته ولیکل چې کدا 10000 روپۍ د قومي خزانه نه ورکړي نو دا د خیانت کړی او کدا 10000 روپۍ د ذاتی جیب نه ورکړي نو دا د اسراف کړی او په دواړو صورتو د امیر المجاهدین لپاره دا کار جایز نه دی. لہذا تصفیشه او دا سره جرنیل کړ چې کله حضرت خالد رضی الله تعالی ته ختم لاو شو زره خپل نائب را وسته غش دا یو ګړه درته عمر حکم نه تبه جرنیل ښه هغه وردی د جرنیل وستا وی دا واخلې مال یو د سپای وردی راواله هغه د سپای وردی راغسته حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ واغستوله بس دا زر صفته شو او امیر پسې ورنه د سپای په حیث باندې وس بازی خلق منافقینی حضرت خالد ترال وګوره وقلا غانې طافته کړې سو قلا غانې او اتمه قلا یو پاتل دا د حضرت عمر څومره زیاتې وک چې تاریخ به سبا ستانوم یادو چې اته قلا غانې فتح کړې په یو جنگ کې مې بالکل اخیر امتحان ته ورسیدې نو دا ستوره به اوس د بادره حضرت ابو عبیده ته لګي چې دجی اخیری فتح وکړه حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته داسې ورکه تل مقصد دا چې د پاکستان له پارٹی جوړه کړو بنن نو پارٹی جوړه کا باغیشا څګه سان ځان له جوړا کا ايو بل حرکت جوړ کا حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ اخو معاملہ فهم سړیو فداسي ورته وکتل اغه منافقین وتا وی قاتل تو لله و اقاتل لله ما چې دا جنگ کول جمیل په هیڅ نو بیا مې خدای له پاره کو اوس چې د سپای په هیڅ کو نو بیا به الله له پاره کو وی کدا و کلاګانې فتکړي قسم دې کوم منامې له پاره فتکړي کدا اتمو به د سپای په هیڅ فتکوم قسم دې کبر ذلت یا عزت په اساس باندې فتکوم خو بس الله د پاره جنگ دېدم الله د پاره به جنگې نو اسم یو بل امیر خبر اوري او دویم وتاغ صرف اوري به نه چې بس دلته خدای امیر صاحب خبره ته گوش براواز او عمل په بیا ځوانونه کې وتاغ هغه ته به عمل جامعه چې او دریم ولزوم الجماعه چې دنیا رواني کې روانه شي خو ته به جماعت په سیده سره تړلې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجماعه والاطاعه جماعت ژوند کې یو خو به جماعت سره تړلې او دویم دا چې د امیر حکم ته عمل جامعه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم بل ځای افرم من شذ شذ فی النار ځان لکېږي بنا نبی کریم اسلام بل ځای افرم فان الذئب یاکل القاسیه پیغمبر علیه السلام فرمایل د رمینا د کندکنا چې کوم چې لای کندې ته ګذشي شرمخ باغی باندې حمله کوي کتر جماعت ته څنګه تکېږي شیطان به متا باندې حمله کوي او تا به غوکې ستا ازلال او ستا ګمرا کول دا به شیطان ته چندا اساني نو حضور پاک فرمو لزوم الجماعه جماعت سره بتدلې او سلورم والحجرت الى الله ورسوله سلورم خبره بریدای چې ذاتی مفادات با جماعتی مفادات باندې مؤخر غنی د جماعت مفاد په ذاتی مفادات باندې مقدم غنی او پنځمه خبره ول جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې بجنګیږي په خپل تن مندن ستا وخت به د الله د پاره ستا مال به د الله د پاره ستا بدن به د الله د پاره ناظرانو تاسو خود یو داسې ادارې سره تعلق ساتئ چې صرف علمی ادارن ده د جهاد تربیوی اداره هم ده چ اولته د جهاد فکروم تاسو سره د مجاهد رهبر نه او د دوی د مرګرو او د ملاتړو نه ملاویږي نو تنظیم دا اساسي او بنیادی شی دی د تنظیم د لپاره یو اساسي او بنیادی شی دی دعوت حضرت امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه سلور یا 15 ذکر کوي چې نظریه لومبه باندې باندې ځان پوهه چې دا ځو سره پارکار کو مقدس شي چې هدف ورته معلومی کنه چې اساس طلب د مشغول مطلق کې خونه لګیا کني بیا مولانا قریش وایي دا سراسر نه روا دي مولا حسن لګیږي دا بیا سراسر ناروادی طلب د مجهول مطلق کې بنې لګیا نړمبه به نظریه معلومه هدف او نسب العین به معلومه چې زه د سلو پر راګم د سلو سره پر کوم ځان مو ملته پسنګر کې اخر سمې مقصد سکلاسن کوو غواړم که سبله بلا غواړم لومبه به نظریه باندې ځان پوهه او دویم حضرت امام الهند رحمه الله لیکي چې دویم دا غیر لپاره دعوت دی ځکه چې دا کارونه په یو کس باندې کیږي دې لپاره به دعوت چلے ځان له ملګری پیدا کې او دعوت پسنګ چلے ادعو الی سبیل ربک بالحکمه حکمت دا. حکمت وای ستا وهي سنت الراشده امام مالک وای چې دا طریقه نبوی ده صلی الله علیه وسلم او نور علما فرمای چې طریقه نبوی دا وا چې خپل مدعا او موقف دا به مدعو ته چې شاره دعوت ورکیغه ته به دلیل باندې ثابتې او دعو الى سبیل ربک بل حکمت دلیل باندې ورته خبره وکړه. اصل نه چې هغه مون سره حرکت کې شامل شه، هغه کولی تاسو سره حرکت کې شامل شه، زبل ډاله کې ونه شامل یې نه، خپل موقف ور دلیل سره ثابت کا چې زه تاسو سره حرکت طرف ته ولی دعوت درکوم. حرکت کې څه خصوصیات دي؟ ولې ترجیح ورکوم په نور احزاب باندې؟ او تعالی ولې دعوت درکوم ته مون سره حرکت کې شامل شه، یا جیټیای کې شامل شه، یا جمعیت العلماء کې شامل شه، خصوصیت یې سره نو بالحکمه او ذیم دا والموعده الحسنه. چاله چې دعوت ورکې نو ذکر ملګرو ته هم جیټی ای واده دا وام. چاله چې دعوت ورکې نو په داسې انداز ورکې لکه نه چې کوژن کېږي. تاسو ورته افغانستان کوژن وای که څو ورته څو ورته وای نه نووتی دا خو وزیرستان کې ورته نه نووتی وای، افغانستان کې ورته کوژن وای. لکه ما وې ما سو چې ځان له کوژده کوي کوژده نو دا هغه مور ما ته ګورې دا هغه مور ځان سره د محلي زمونږ وطن کې دا ریواج دی، ځان سره د محلي یو زنانه واغ داسې خبر دوستهونه زنانه چې خبرې ول وردی نو لار شي هغه ناشنا کور ته ځان سره لک مالټي اغستی یا بورا اغستی یا سبل شي اغستی جی چرته کال مکه د کور مالک اپریشن کوي ا دی چې لار شي سره یې پیجن یم نه یو بل ناغه زنانه تاسو کې دا سوک دی هغه بل وته خوري دا خو جوړ د پلانې محلي دی خو چې په صغره درغلی دی ډیر سات پسو دوه غریبانان خو خپل مقصد نشي ظاهرول رو رو داسې چیل لري کوي اورنه لري کوي هغه درته د پلانې دی پلار وچ کاکا اپریشن کړو تاسو ولا تاسو لاله شي هغه حیران شي چیرې دای خو مون سره دا غم خادي ګوره که بهر د سړو ستګ راته گیو بل سره او پاغه اساس راغلی مقصد نه ظاهره لاله شي بیا کوټه پچې مې اوسکي دوه درې ورځې بعد بیا ځان سره دوه زنان اغستی او بیا لاله شي جی او بیا د کور مالکانو سره خلوغونې فریم شوي ازاد شوي ور سره بیا د تپوس کوي ستاسو واړه نه هغه وایي او دوه هلکان دي د خیر او درې جینه کوي دي نو څنګه وایي دی په ډک شوي دي په ډک شوي مانا چې ودونه مدونه ولا کړي دي نه هغه ورته وایي او یو هلک خو په ډک شوی دی بل له اوس چېرته ګوتین خلو نو دا هغه محاورې دي د مختصر مانی د متول اوس بل له چېرته ګوتین خلو نو او جینه کوي نه هغه ورته وایي چې او یو خو په ډک شوي د واده ده او دوه لازي دغسې نه کانو هغه کور دی نه په بل اخواته کوټه کې نه مور ورته زر ورشي وی راشه کنه ترور ته په خیراله وای نه هغه دواړه جنہ کای راشي نو ورته چې ترور په خیراله یا مونږ غاړه ته ماسی وای د مور خورته ماسی په خیراله یا د پلار خورته په پو وای ورته په پو په خیراله یا مشر زمانه ته ابای وای وای ابای په خیراله نو ابای په زر زر په دواړو باندې کته پورته نظر واچي شکار او هدف ګوري چې زکه ما یو خپل زیره پاره وغواړم نو یو وی ته نه خو یو بیا لارسی جہالت د چا مخالفت یا د چا مقابله کول د جہالت د وجی د چا خبره او دعوت نه منل دي د جہالت او ناپوهی د وجی چا ته ذهنی اذیت او تکلیف ورکول دا یو شی دی. یو دا چې جاهل نه دا هغه سړی په حیثیت باندې بلکې دا منی چې دا سړی الله والا دی یا د الله خبره کوي او بیا هم د سوجې تلویای اغل زهنی اذیت ورکه دا خدای ته پتون والی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای حدیث کرسی دے من عاد علی ولیا فقد اعزنته بالحرب چا چې معادات او دشمنی وکړه زما د یو ولی سره اوس د ولی پہچان سده هر یو سره داول لري چې ولی الله یم حالانکه کم چې ولی الله هغه به پر داول نه بلکه که څوک ورته ووایي چې ته جو ولی الله هغه ما ته وګوره پته نشته زه خو د الله یو ګناهګار بنده یم که الله وبخلم دا به ډېر لوی سعادت وي او اوس مونږ داسې دور کې اوسو چې دلته بهروبیان دي بهروبیان دې ته وایي چې هغه شکونه بدلی را بدلی او هغه لګیا دي خلکو له د دین په نامه باندې دوکې ورکوي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیاتی علی الناس زمانن و خلق باندې یو داسې وخت او داسې زمانہ را روانه ده یختلون الدنیا بالدین چې خلق له بدوکی ورکه د دین په نامه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چونکی دا کاروبار د دین په نامه باندې یلبسون للناس جلود الظالمین الدین دغه څنګه چې بازار کې یو دکاندار په بد اخلاقی باندې مشهور شي دا سړی سبد اخلاقه د سپیغو له خړې ده هغه بیا سودا نه نزی او سوچ چې کاروبار خپل رواج ورکول غواړي نو که زړه یې نه غواړي د هر راتلونکي ته خان دي خبره والے پوهېږي ځکه چې د دکانداري کوي د مارکیټینګ کوي اوس دغه د دین په نامه چې اوسوک دکانداري کوي نبی علیه السلام فرمایي چې د عامو خلکو وړاندې به دې دومره نرمي لکه د ګډ سرمن چې د دواړو جانو سردار ډېرې خوږې خبرې کوي او ډېر آسانه آسانه طریقه سره موږ په خبره باندې پوهېږي اس نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې دا سړی نو خود دین اخلي خو غرض دنیا ده. ما بل رسولي بچا مولوی صاحبان خفه نشي خو ما بل رسولي ما دا عام مسلمانان ډیر ښه خلق دی ځکه دی په ځان پیسې ګټي یعنی محنت کوي او په دین لګي مسجد لی ورکی مدرسې لی ورکی طالب لی ورکی مولا لی ورکی او مأمونګه مولیان په دنیا په دین پیسې ګټو په ځان نه لګو دا بیا عذاب دی یعنی دا عوام په ځان پیسې ګټي په دین لګي مونږ په دین پیسې ګټو او په ځان نه لګو حالانکه مولا را چې داخلك ورکی باید چې دې په دې کې د دین صحیح څه وګڼي دې په دې کې د مخلوق صحیح څه وګڼي دیو چې کوم په راتلو مې د خدای خاطر وکړي مرغوس کې جنازه وا ما دا خدای خاطر وکي بدرې کارونه مې وګي ما یو خدای چې دا لوی لوی کورونه مې دا سر هیڅ مکه چې تاسو په دې پینټینګونو را باندې کوي نو خړې بس خړ سر په خړې نو ما لوی لوی کورونه مې جوړوي او که چا نو یې سم کرا ګیر کړی نو دا میدان ولا فرش کو ما کو فرش کړی دی نو وی لړو پر اوس کار ما ټان کوي کې دا خبره کړو بلا ته مونږ مرګرو هغه فرشونه ولړو ما دا فرشونه ولړو بدې کې سبزی کړی بدې کې د میوې بوټي کړی زکه چې زمکه په داسې انداز باندې مصروف او دا ظلم دی الله به تاسو کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب دی چې کدی یو سړی زمکه د پیداوار قابل ده خدای نه کړی یا ناراض دی یا ورته ضرورت نشته امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې اسلامي حکومت به د نوټس ورکړي چې ستا د زمکه دو فصل او شو شاړه پرته ده ولي ته وسته لري چې حکومت در سره مرګرتیا وکړي ته ناراض دی چ حکومت د لکار کو نو پوری کتا اس اشاره پر خو دلا کد درې نوټس اگر اګنور کړ اکشن یې وانه غوسته امام سره رحمت الله علیه فرمایي دا بس مکه به حکومت اسلامي په خپل کنټرول کې غلي چې آبادکار له به ورګي چې هغه آباد کی چې معاشري ته فائدہ ورسی البته د زمکه مالک شتا لہذا د مالک په هیڅ باندې بدل خپل حساب کی تاسو به فرق وایي نو سیو طرف دا کومه بچی پیدا کوم به درې او کسو خبره کوي نو بیا وایي سنت دی نو مې ته فرض نه کې په سنت لري زور راوړل ا دې ته شریعت کې سنت ته اهتمام نشته که سنت دې نو په سنت نه کوو باندې عذاب نشته دا څنګه نه ته کوو البته نبی عليه الصلاه والسلام ته ملامت او دا له دواړو جهان او سردار ته ملامت او دې ته عذاب نه ډېر دی یعنی یو خدای چې اټ وړې پړه کړه او یو دا چې پلار د تداسې ګوري ته ورته شرم نه شي در ټول له دوی عذاب دی دا زین د تکلیف ورکړي نو سنت کوي دا مقصد خو په سنت باندې الله عذاب نه ورکړي وي یو لا متعارف خو کها چې تعریف کوي د سنت نو سوي ما واجب علیه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هغه عمل چې پیغمبر علیه السلام همیشه کړی دی معتر کې هی مرته او مرتين ژوند کې یا یو ځل نه دی کړی یا دوه ځل نه دی او عموما نه کړی دی ته وي سنت موکد دی سوي سنت موکد نو بیا دا اغینا بعد په تعریف کې وای ورته په ډیفینیشن کې وای ولا متارکو که څوک سنت باندې عمل نه کوي نو ملامتیا ور کول شي صحیح یا د قیامت پر ورو ملامتیا ور کول شي یا به فرشت یا به رسول پاک ډیر مهربان دی غن ور کوي او ته بل شرم هغه ته کته نه شته دا سنت دی بل شرم چې نشي کته حالانکه سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں اور شاعر وقت سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی وہی دا اور ادلی مولیاں صاحبانو نا چې په قبر کې کله مړ کې خو دې شي فرشته ورته راځي نو درې تاسو ته کوي چې مر رب کا رب دې سوک دې و ما دینو کا دین دې سدې و ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم دا سړې چې الله تعالی تعالی رګر د مطابق کې ساتي دا نو دا سړې دې منو چې شکر ورته اشاره کوي دا سړې صحیح دیو عالم کوئی تشریح کړی دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صورت ورته ونی سي تصویر ورته ونی سي چې د مطابق ساقی دې و وے مدادا چه دا نبی علیہ السلام تر قبر مبارک پورے دا زمکر کلاو شی او دا سڑے نبی علیہ السلام قبر کو نوی دا متعلق ستا سا ناغا شاعر وی وی مرگ نخو بندہ یری گے قبر نوم یری وی چه مولا را میں دا خبر آورے دا چه دا پیغمبر علیہ السلام پورے دا مرگ انتظار کے سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کر دا ما شر رس دا دیر سخت دا اللہ دے بمونگا آسان ہے بزور سر ہوئے اللہ دے بمونگا آلے آسان ہے واجی مود امین سے برا فتو اللہ لے بمونگا یہ کلام کیوں وید اشنا دیدن دا پارا سمح شر دا خوش آلے گا دا اشنا دیدن دا پارا سمح شر دا خوش آلے گا جو محبوب پکی لی دیشی دا محشر اختر زمان نا حج میں کوس تاس خدمت کی جو اس ما اللہ جنازہ کی ہوئی ما دا بدرې کار او کې یو دا چې لوی لوی کورونه چې جوړونه ده نو چې اوس ته بم کې دا وایي نہ خدا میدان چې درو پخړه دا کچکا دې کې لګیا سبزی کرا په دې کې می می بوټي کرا ستاب کار رواني چې غریب له مور کې هغه یو وخت کټوي پخې او دعا به درته وکي لازم کو په کار راشي اوسې خوتري په لګوري دې سب سفایده نه وای اس پای دې نشته دا یو او ما دې خبره لک سنت کنټرول وکال مسائل بل وسائل ته لګیا مسلې پیدا کې او چې دا تمره مخلوق الله تعالی رزق دې بهتره تش بدون وي کوم خدای دې الله تعالی نو چې دور رزق دې نو بس بهدا وسه لاس په لاس او اسبا دا کې خلق د نړۍ نه پداو دي د نړۍ نه پمنډ دي صحیح نو اس په تو لګیدا چې دنیا په وسایل روان دنیا په اسباب الله تعالی انسان له عقل دې د پاره ور تاسو له آسان خبره کوی کوم دې ونه اگر خفه فرق نه پریوږي نو بار تقدیر عزم کو تاسو خدمت کې چې اوس تاسو یعنی دا یو عمل د شهوانی د نر او د خزی یو ځای کېدل حیوانات هم دغه څنګه کوي نصر په دې روان نصر په دې خو چون کې هغه کې عقل نشته نو د هغه د پاره الله تعالی فطری طور یو وخت مقرر کړی دی هغه ماده هغه ګرم شي موږ وو وا وار راوړی دی یا میخ وار راوړی دی هغه یې شنی لګیا دا عمل لګی بس هغه خاص وخت دی پر خپل ټایم باندې بچو وقفې زراړي اوس موږ له خدای تعالی لا کړې خو په یو ځای جوړې زندګۍ د پټکا وس کار شروع کړه عزیزانو دا عقل در کړی دی باید چې دا عقل موږ استعمال کړو یو خدا چې او دوی مدا چې زمکه زرغې دي دا په بادو ملي سي او کا بادو باندې مجبوری دی وی نو ور کول جوړوا اوس په دوم رډي رو کمرو باندې باندې عمر دی یلته دا ما کمره کې 500 دا بزوس کمرې دي اندامن په دې یو کمره کې لاس کړې بل کمره او کنه تی یو کمره کې ودی کې وی نه چې په یو کمره کې ډېر داسې په کار کول ورته دنه نه شو اسف دا وایې بس دا خدای څخه کړي به ځای کړې نو محترم ګورونو هر څه کوله دا د زما په خبره ګورې دنیا کې هر څه نو زه په حقایق وسې زه په مفروضو نه لګیا زه هغه حقایق وامتا ارته لا یعنی خلکو خالص ته بچو پیدا کو زوردار زما په الحمدلله او بچی دې دوه وړاندې وړي صحیح هغه مې راکړه په خوشي وي زکه چې هغه وخت آبادې دور له نور ما سنتو باندې ځا کمال صحیح اوس په آبادې ځا زه اوس چې دا سم ملک ترڅ چې دا غي آبادې کوي نو زما دمنه ټول زورو دا بندګانو کوي صحیح د تر مو پاناما نو پاناما کې ته موږ ته کې آبادې کړي کی نو ما ته په تری سره وخت دی کړي هر بیان کې وي وي الله نو واخلې دې واخې ما ورخه خړې کبابونه خړې چې نسل مو زیات شي بهر تقدیر عرض مو پوسټ تاسو ته دې ته وي حقایق باندې بنا خبر او حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې ولا یفتی الا من یکون عالم اهل زمان د فتوا حق نشته یو مفتی ته کله په زمانہ باندې فتوا په کتاب نه ورکیږي فتوا په ورکیږي د احوال او ظروف بنا باندې کتاب خو تعالی یو فهم درکړ یو خو یې درکړی دا اوس ډاکټران دا په کارز کوله ډاکټران کې دی په کلینیک کې سبب دې په کلینیک کې دې په علاقې په ماحول باندې بلا دې دي بیماری داسې دي چې هغه دل ته په دې یوه مثلا دا لا هو کلی اسواب الله چې دل ته پیدای نو دا هغه علاج دا پیدا کې نه کی د طبيبانو په چوک د طبيبانو په اصطلاح کې د هغه علاج هم الله تعالی د دې علاقې په موټو کې او پانو کې سره ځکه هغه جراثیم دې لا پیدا هغه وایرس دې لا پیدا نو دې ته وي ولا یفتی الا من يكون عالم اهل زماني حال لا يبدل عالم درجه شاګرد دې بیا حافظ ابن تیمیہ دا علماء دیوبند متفقہ شیخ ولی علماء دیوبند متفقہ شیخ الاسلام دی نظر شیخ الاسلام شاگرد دی دا شیخ الاسلام دیر بلوی خلق دی یو حافظ ابن قیم یو حافظ ابن کثیر اصل پتہ فاسیر کی چھ مونگا اصل گلو نو کبھی اوکر وای حافظ ابن کثیر گلو دا حافظ ابن کثیر دا حافظ ابن تیمیہ شاگرد دی رحمہ اللہ حافظ ابن قیم بل شاگرد دی یو اعلی کی طرح اول ازاد المعاد ازاد المعاد پورا علم بدر کی شاید دا نور مولیان صاحبان و کم وائد کتاب نمبر یا دی سوی بردن دچا دا حافظ ابن قیم خطار حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نو ولا یفتی الا من یکون عالم اہل زمانه بہر تقدیر ابوی تبیوی مائی دا یو خبرہ او مائی دیم خبرہ او بیا خود سب کانادا خودی پاکستان پا حیثیت مجموعی زکر چه سمر چندی د خدای په نوم باندې پاکستاني قوم ورکه مې دنیا کې به قوم داسې صحیح شو دلته په دې پاکستان کې رجستر مدرسې دوی ځدر مدرسې دي دا دوی ځدر مدرسې د دې عوامو په چندو باندې چې دا عوام ورکه نو ستوره دوره ادارې په چندو ضرورت دا کار دی دا د قوم کمال دی چې دا قوم دا دوره پیسې ورکې جمعتون مرکز کې به خدای ته بس کې نور مدرسو نه ځکه کې ورکه جمعتون دا شته جمعتون ډیر دی او شته مدرسې ډیر دي سړي ته پکې پیدا صحیح ما دا قدم په قدم باندې جمعات دی قدم په قدم جمعه امام سلام الله علیه اصل مذهب دا دی چې جمعات کې د ماخام جمع او شوه کسان پاتې دي راغل هغه لپاره دې مجمع کول اجتماع کوي جایز دی ځکه هغه وایي چې د جماعت کم ثواب دی دا د دې وجه دی چې په دې کې د مسلمانانو وحدت یو والد چې په یو وخت باندې ټول راجمع شي یو امام پسې مونځ کوي نو هغه وایي چې ته ورته دا دروازه کولاو کې خو چې راځي نو جمع کوه نو په خلک بل کې ایو مطلب بیا په بل جمع وکړو اوس وایي نو هغه وایي کوم د وحدت تصور چې د جمع نه ختم شي د دې وجه نه امام یوسف رحمت الله علیه فرمایي څوک دې جمع کوي نو جایز دا خو دوه صورت یو صورت دا ده چې هغه له شکل بدلی نو شکل به څه بدلی چې عام یعنی عام جمع چې کیږي عام جمع عادي جمع هغه په دې محراب کې مصلی باندې کیږي دا نور کسان چې راځي کدوې جمع کوي دا په دې مصلی باندې نه کوي یو که جمعه سره سایت راځي لکه د بند مولوی صاحب دا کمره چې سره خواته دا بهر باندې ونه دا نو دې جمعه چې کوم کې جمع کیږي باید دا دې جمع په دې نشي دا هغه دا جدا ځای چې جمعه نه سړي دوستان دا کمره دا جمعه نه سړي دوستان ته کمرې دا برنډا دا جمعه دي ځکه دا راغره هیڅ کار نه دی دا دوی مجمع او دریم دا چې دې ته به اقامت وکړي ځکه اقامت خو دې د پاره دي چې خلکو له اطلاع ورکې شابه تکبیر اوله اذان راوځي دا کوم سره بار کی تاسو اذان چې کوئی خو تیز کوي کته د زور سره د نبی عليه الصلاه والسلام حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله د جمع اهتمام کو نو بیا صحابه ته وایي چې یو وخت باندې بسنګ راوړ نو اوس کوم معاشره کې چې اوسېږي هغه ځای د رابلنې لپاره د مختلفو قومونو مختلفې طریقې وي لکه بعض ځایونو کې ډول غږېږي چې خلک راجمع شي هلته یهودیانو په دینه مروره کې هغوی به بوک کې اواز کو خکر وي خکر دی وایي دا ذبیح چې وایي دا اسماعیل نو دا اسحاق علیه السلام صحیح او لومبنی د یهودیت د عبادت دپاره چې بیګل غږېده نو دا د هغې ګډ خکرو چې کوم د اسحاق علیه السلام په ځای باندې ذبح شو دومکو سړ لومبی په دغه مسله کې اختلاف دی دا اسحاق نو دا اسماعیل علیه السلام خو بهر تقدیر اوس خو هغوی د پلاسټک نه جوړوي یا د بل شی نه جوړوي خو پخوا به خکر کې سورې کو هغې کې به کوم آواز نو یهودیان به ټول خبر شوي د عبادت وخت د موز وخت هر چې نصارا دي هغه هلته جرس وړاند کړ جرس نه هغه جرس څنګه نو عیسایان هغه جمع کیږي چې زمونږ د عبادت وخت دی مجوس دي ایران دی آتش پرست هغه د بلډینګ په سر باندې یو ګمبد یا منارہ جوړ کړی هغه کې اور لګي شغل اوچته چې شغل اوچته شي خلک لری لری نویني وای دا عبادت اور بل د سیده ورته ټول کوونه ځان له طریقې وي دغه د اور بلولو طریقه دا تجوز په یو صحابي ورنکو صحابو وي ویجی لکه د يهودو په شان دي سه صحابو وي لکه نصارو په شان جرس بابګو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته زی لړ شي په سره ور ودوی لړ دا غرمه وا عرب کړو لړ څه کوي یو سنت باندې عمل کوي چې غرمه بلک سات دی کوي له سنت دا کوي له سنت دا شیخ الاسلام لیکلی دي چې شپه ټوله د آرام د پاره ده خو دې مس کې بر تهجد وخت لک وخرا پاس نه دا په عبادت دا ورځ ټوله د کار د پاره ده د پاره ټوله د کار د پاره ده خو په دې مس کې بدګي سات دا نبی علیه الصلاه والسلام طریقه وا شپه به ټوله آرام کو دا حجد وخت به راپاسه ته کو دروازه بټول او مصروف دعوت کی یا هر سکار جو بیا په دې غرمه د شو آرام به کو او دا د پینځه د سمر ټو کې نو لچدا دا تا د تمره انرژي دماغ له درکې موجوده ساينس په تحقیق د تمره انرژي او توانایي درکې چې دا په ویټامین باندې نشي د پیغمبر په هر یو کار کې او لوی کمال الله تعالی زکه چې د یو سی یو کار په خپل په خنه کو خو الله ورته دا سوکرا خبر اوسه کی راځي تاسو ګرمه واري یو څه نو بار ته دی ارز مې کوس تاسو دې مکی چې دا اوس غربه و نو صحابه دا کله له ټولو کوره ما سپخیت ته ماتو وخت شو یو صحابي دا غنوم دی عبد الله بن زید بن عبد ربه رضی الله تعالی عنه نو عبد الله بن زید بن عبد ربه تیر په ګرنده ګرنده راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیغمبر علیہ السلام ورته څه خوب ته کتل دی ویډیو دغه فکر کوم چې را د مونږ را جمع کېدو د پاره څه طریقه پکا نو په دې خوب کې یو سړی ولیدو نو دا د بیګل ورسره دی یو خسته سړی بیګل ورسره به ما ورته تل بیګل خرڅې ده به هغه به چې ولې د به سکه به ما مونږ به داسې مونږ کو نه غیره پاره را جمع کول د پاره به دا بیګل استعمالو نو یما ته وی چې افلا اعلمک خیرا من تا ته د دې خطرې کنه چې پاری خلک راځي مته صدا به هغه ماته وی چې کله استاد د موز وخت کیږي نو یو سړی دی چې ځای ودریږي او دا کلمات دی ویلې زواس چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا کلمات راته وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او ته دا ډیر کین نو دې کې بل صحابي راغی نو بل صحابي راغی او یا صحابه روایت کرا دی دوی دا او یا ورده خو نبی علیہ السلام ته اړ یو وی چې تاسو خوب مګر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تدرونه تاسو ته پته ودا سړی څوک چې تاسو باندې خوب کې ګرځیدل ای وی چې الله او رسول الله نبی علیہ السلام ته پته ودا جبرئیل تاسو ته خوب کې درغه ما بیا خوب کې راغلو دا څه پام وایا تاسو باندې خوب کې ګرځیدل عمر به خوبی خرابې ودا سیدا کلمه نو څه د ماسپخین د مانځو وختو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن زید ته وی بیا عبد الله وی هغه ته ګټه پرته خو به جمعاتو کې باندې ګټه اتفاقا ته ګټه ګټه پرته و به ته درس نو انت لاندې کې ګټه سره لاندې او وی بلال باندې ګټه باندې ودريږي نو دا کلمات هغه ته وایا هغه به اوچت आवाज وي فانه اندا صوتا منك وامد ذکر د اواز اخو افریقي هو الکم ذا دا نو د افریقي د توران چی بدن هم غړ غړ او اواز یې داسي چې هو صحیح نو یو څه اواز وکړي د افریقي قاریان چې قران وایي پورا فاتحه او دوحه ټول په یو سال وایي او خطه جوي سره وایي ځکه دا یې لمس غټ دا یې پیپړې غټې دي نو بلال رضی الله تعالی خو افریقي سره پټ پټ او خو بهادر سره یو صحیح نہ اغا فانه اندا ص نو یو خدا چې आवाज جاندار پکار د بانګ لپاره او زبوک کم بانګي اغا جاندار می د بانګ لپاره خو چې کله اقامت دراشي نو اقامت بهر کې ته وایي مرشه حالانکه دا اقامت دې د لپاره دی چې بانګ سره خلکو کې یو جذبه راغلی دا او اغا خدا ربانه می جذبه وا نو خلق راغل اوس مونږ پریکټیکلی مونږ کو دا جذبه دا بیا برابر کا نو بس خل جاندار اقامت کو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د سوجه ماتش د امام مونږ د سوجه ماتش انسانان عاجزه دي په مسل رايت مسلمان د اسلام نه مونږ ماتش اقامت خو شوه د دې لپاره او د مونږ هم شروع کړ او د مونږ ماتش آیا او چې بیا جمع کی یم دغه وخت د دې لپاره باندې اقامت کی کنه بکیږي ټول علماء پکې صحیح څو پکې نه کیږي بس آ جمع وخت امام سره رحمت الله علیه فرمایي چې دغه مونږ ماتش شوه د ډیر قریب دی اقامت بس او دی اقامت سره چې خلکو کې کوم کرنٹ راغلی او کوم جذبه راغلی او الله تر اوسه نه دمړ شوی نو دوی می اقامت ته ضرورت نشته او کله اقامت والا جذبه مړ شوی نو دوی بیا جذبه کول بیا ولا شاټ ورکا صحیح شو بیا د بیٹری جمپر وته ولا غوا نو دا اقامت چې دی دا جمپر لګول دي صحیح بیا د جمپر ولا غوا چې دی جاندار شي الله اکبر نو اوس پته ولګی دا چې دا سه جاندار اقامت کول په ګرځي کوم څه دوه مونږ وو پکې خبر و زین کې راغله دا د مسرو ضد ما سي مسره نو تاسو خدمت کې معارف کو چې اوس موسی عليه السلام ها نو خبره مې دا کوله چې اذان اپ دغه انداز باندې بهر تقدیر موسی عليه السلام دی وقت تعلمون اني رسول الله اليكم نو ما دا ذکر کو چې انت په مقبره کې وې چې یو خدمت اغه ځای اس مکه ور کوی جمعه ته کوم ځای ضرورت کړی دا به ضرورت جمعه ته هیڅ ثواب اوس دې جمعه ته دې لري ټول په نظر ته دا د دې په پروګرام ته تاخد مسلمانانو وحدت او جماعت ټوټي ټوټي امام رحمت الله عليه اخوي به مجمع دي جمعه دي وجه صدا ما ته وګوره زه چې ځان لمس کوم سبحان الله اکبر وايي ګنا اوذ بالله بسم الله الحمد لله سمع الله لمن حمده شكل زرع شم جميل النبي سبحانك اللهم وحوم اوذ بالله بسم الله نيوا اخوي امام صحيح الحمد لله نيوا من حنفيان سوكي وي امام وي سمع الله لمن حمده سبحان الله نيوا سوكي وي وسبت اولګی چې ما په مودیر کمیرا صحیح اعوذ بالله تکات بسم الله تکات بسم الله رب العالمین سورۃ فاتحه سمع الله لمن حقت شو باید چې ثواب کم شي عقل سوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې صلات بجماعه تعدل ب 27 صلات فصل یو د جماعت منظر د ځان لمون نه وښ درجه افضل وښ درجه اوس دا وښ درجه افضل ولې دی رسول نمبر اول اوقات د وخت پابند صحیح نو سي امام سي وي چې تا یې ضرورت ورکه چې دوی مچو یا سدورو مو کیږي دوه په باندې دوا دویم دا چې تا حد امیر دی د یو امام په اشاره باندې خلق کته دي د یو امام په اشاره لومبنې پیدل جماعت راغله او لاندې په د مولوی یوسف رحمت الله علیه په جواب د مولوی یوسف شاه حضرت رحمت الله علیه په وخت کې نه راغله پیدل جماعت نو چریدو نو د ماجګر د منځو وخت هغه وخت هم ټول خلق نو ټرافیک ډور زیات نو مې د سړک ته لاسه کته کوس او بیا انده کې صدر نو وړو جمع کورا نماز اگر مسلم خاموش سار مو کو تلاوت پکې ما نماز کوتل نو تلاوت پکې نماز اگر نماز پکې تلاوت په دې زواز نه کوي نو خاموش خو یو الله اکبر الله اکبر سمع الله لمن حمدا اوس خلک چې موږ سم سره خو خلک هم فوجیان ولې نه کاری نه ورديشته ورديشته لا ته فینې دا بیا جوړي خو ورته خو نيشته دا فوج موټر یو ترتیب ستیب سره بار راځي یو کس وې زم پته نه یو انګلیز راځي نا اورید الله اکبر سمع الله لمن حمده او اورید خو باندې خو انګریزو صحیح چې روان دی ولارد نو دې سوول د خلکو مسلان د لرشي بیا دې سوول نو بیا اوچت راشي نو چې بیا وای نو څه مکه تلار شي ناغه چې واپس راغې دې دې معلوم به نور خو یې څه په ټول شرارت دې روان دي تاسو نو دغه شرارت کې خیر دی چې دیو امام په आवाज مونږ کته زو دیو امام ورته دې نه پرنه چې بس تنه ته سره چې دغه خبره ختمه شو نه خپل ژوند به داسې منظم کړي هر شی لپاره وښه نمبر 2 د هر کار د فار به امیر منتخب کړي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې سفر باندې روان تاسو د دوالر سره ډیر مشر او ولی سره او الله دې برکت رحمت او زما سره ډیر د مینې تعلق دا ما سره دې زما سره ډیر د مینې تعلق حاجی میر اکبر سره الله تعالی دې برکت رحمت کی نو بار دو دیر او دا ټول یو دیندار کلی سره تعلق ساتي هغه دومره دیندار خلک دي د وخت نه دیندار خلک دي نو بار دو دیر عرض وکړ تاسو ته چې اوس جان زه په وخت په برابر یو دی تر راغلی دي کله هغه طرف دې دانی کړی نو سی واپس زی نه چې موږ امیر ځکه سفر کې امیر نه نو ټول خلک په خپل حق دته وګړو هغه بل وي دی او ټول ته بلار شو امیر منتخب شي صرف هغه تاسو کی چا ته موږ ته لاهور د دې په موټر روانه ست تقاضا مو ست تقاضا ګره کوي ال اخره صحیح نو اوس دې د امیر تاسو کې داخله ورته خپل تقاضا وي بیا دې خلکو په خبره کې بس یو وای چې دی اوټل کې عمر وای هغه اوټل کې خو شریعت حق ورکړی دی امیر ته چې فاینل فیصله وکړي او چې هغه کله فیصله ادر وای کو چې اړ یو سړي خبر نه خورشي عملی کیږي نه دا شریعت ډیر اسلام د سمه عبارت ته د تنظیم نه پیغمبر سره په اړه راغله انسانانو نه انسانان موږ تر اوسه انسانان نشو موټر دې سره انسانيت ګرځول شي او دا ټول پیغمبران چې راغلي د دې په اړه راغلي الله ورته وی دا ټول انسانان پیدا کړی دي ته په صفت او په معنا انسانان او پیغمبر چې کله انسانان کړ نو هغه عمر چې یو لیونی شه هغه عمر چې هر وخت جنگ ته تیار و بس مټي به والے هغه عمر د دنیا لپاره برش دی وجه نه پټه ثري چې نختر وی چې خود نه ته جوړا پر اورو کې رهبر بن گئے یا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر وی جو درف شانی نے تیرے قطروں پنڈ تری چن اختر ہندو دے دے ہندوان و شاعر دے خدا را پیغمبر ذات دمرا پاک ذات دے تو یہ دے چی غیر مسلم کیوں میں کامی چی نہ ہوئی چی درف شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بھی اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا یا خو آغا بلارو چی غلام بکی بیورتا پڑی واچو وخی باتی پلا را بانی پلی واتی راک کبی بیو واپس شر دی بیمنا گوی اللہ احد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا بلار درنگ تا گملانی بیخد پردی غلام لکا دا غیان و خرسی دا بس دیش و چکر دا محمد رسول اللہ غلام شد او نبی علیہ السلام تربیت کو آغا بلار حضرت عمر بندی زبردست حاکم او خلیفہ حضرت بلال چې ماته راخکار شو هر وخت خپل ځای او خپل ځای به کینو او مسلمانان د به زستا سو امیرم دا زما حق بلال دا مقام سوړ ک د محمد رسول الله په نامه بنا پندس سے وای چې کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر اور خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے میری خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغه عمرې دروازه کې خلیفہ او دا داسې خلیفہ چې د موجوده دنیا په پیلې دو یو دنیا یې کنټرول کړ صحیح 2.2 دو اشاریه 2 ملیون سکوئر مای ورپا می یو لوی دنیا را دې سړي په کنټرول کې و 200 پر پاوډو اغه وخت یو کې سرا یو کې سر چې د عمر نوم به ورې دای باندې خپل محل کې ځل تر را صحیح اغه د عمر رضی الله تعالی عنہ ورسره قافله ده حرام تر روان دي مدینه منوره نه مکه موسمه ته نږدې شو نو ته ویل ته په آرام هغه نه باد وځو هغه ځای پړاو واچو دا خادم دی اسلم نامه در رضی الله تعالی عنہ در هغه شخصي خادم دی هغه وی خلق قرآن د ځای برابر کې آرام ته عمر د سکته کوس لاره نه نو روان اوس د پړه کې روان نو روان روان روان وی دا سدا وړاندې دی ناس کو نزایو لکه شنه گیا میا سے جاړي کوتي لو تک سارا رہے صحیح لک تک سارا دی حفیظ جالندری د مکه معظمه یا دا لک تک سارا متعلق ویل دي چې نه اس میں گاس اوخت نه اس میں گاس اوختی ہے نه اس میں پورا دنیا خراب کې چې زای مزه باندې کی یارو کی ګډو نه وکړي و نه اس میں گاس اوختی ہے نه اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین پر نه اس میں گاس اوختی ہے نه اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سمی سے آسمان جھک کے ملتے چې دا مکه از مکه دمر عظیمه ده چې اسمان ور کوم سي او دا غل مکه از مکه نه د سارا چې دا ځای دا حضرت اسلام وای په مر ار تلارو هغه ته دا پته نه شو کرا روان دي نو هغه ځای ودرېد به چې تذکر یا عمر عمریا مونږ عمر ته سوای یو کاکا نه هغه ته حیاتې نما ورته حیاتی کاکا نما ورته آواز باندې ها مکه او دا خطه تقسیم وردوی په مېز کې د روس او امریکای مين استوريخ تر وخته پورې سرد جنگ او یخ جنگ روانو، کسرا به ګرم جنگ روانو، چې زیات نه زیاته علاقه دا د خپل تصل لاندې راولو. خو مکاو د دې حوالې چېرې چا په تصینو ناغی پوش، ځکه دا داسې فطرت والا خلکو چې دا د کنټرول قابل نو افغانانو، افغانان د کنټرول قابل نه، صحیح نه په خپل کنټرول کوی نه په پردي سره ګزاره کوي، پردي شي راشي خو په مخه کې ناغی وي په تیښته کې خیر دی. تو لار را راغلی رشپدارنو خانې ته بیان خو مې په باندې درې ګنټې ورته، خو بیا چې راوتم د طالبان را راوتل ګران، نو ما ورته تاسو په مال ناس او سوق ما ټچ کوی مایزن حجر اسودی مونډر کې معنی صحیح زما ما تقبیل نه جائز دی او دا استلام مې مکه تاسو وای چې د کی برکت ته نو ما ورته د برکت ته پاره مال ناس مراړی خو بار نو دی ارز میکوس ما ایت بیسا ما دا نوم حقانی او سب افغانستان به راتل ورته آسان دی خو تل دی نو بار نو دی ارز میکوس تاسو خدمت په دې خدمت چاره تاسو شوم نکو ودا نا قابل کنټرول خلق دی لہذا شان ساده نو دا قبایل رچا بتعلق روم سره او رچا بتعلق کسرا د فارس د دی وجه چې رچا بتعلق قیصر سره نو په قریبی علاقو د شام علاقه چې دار کسرا د دکی وا نو دی کی په ګرمای کې خو تجارت کې دیش نظر راتل نه کوم ته ووري په تاسو ځان یو ځل په پانی یو ایجنټ بیسب تا ته ویات نا غي سره یو شړای او چې تا نه حل نا دی خنه موسم او زای وي تاسو سعودي عرب تر اور ازي ای خپل کو نه کوته دا و د شام تر راغلی دا سعودي غریبانه خدا نه خواري روډه دې دی وی چې خدای اوس زمیدارم ادارم شروع کړو خو داستو وی یو کوټو پیدا کړ شړای ویرا سره یو وا نو پا شړای بچنګ چنن بدا ذات اوس ته نن بدا نو موږ یو فشار کا کا دې هغه وی مار ته قسم کړو چې زه واپس په جون جولای کې موتان تور سر برستن باو ویندور ساړه مې شو مې کې جون جولای کې هم لړم زه برستن باو ستو چې د برستن د ارمان مې کوسي بار ته دې راز مې کوستا اس خدمت چرته خو به واوري نو چې مې کې ته تجارت نه کېد بیا بدا کې سراسر چېشتا تعلق ایران طرف ته علاقه به ګرمه لہذا دا وی تجارت بروانو اب کیسر سره چا تعلق چې وای پټه پناس بیا دا رنګي په ګرمای کې دې خوا تجارت به مانده شو هغه طرف ته دغه موسم به خوشګوارو هغه دې روانو هاشم سے هغه حکمت یمری نه کار واغست اب سے بیت اللہ دا کسٹوڈین په هیڅ اسرا او کیسر دوړ لزین کی واچول چې مونږ نان الائن کنټری یو غیر جانبدار یو نه متاثر نه غسر ترونشتا مونږ خود بیت اللہ ساده نان یو لہذا د کیسرا نه امرهداري واغست سر نه امرهداري واغست او د تجارت د شام علاقې او د ایران د علاقې دا خپل مهتاب د درونو نومو یو هاشم سے دی او د عبد الشمس اور دغه نوفل طالب لہذا د تجارتی راهداري کدار دې سړي قابلیت او مې تاسو څه کړو چې هاشم سے روان د قیصر علاقه تجارت د پاره د مدینه سالانه بازار باندې دلیو انت یو ډیر عقل مند خزا په یو لوی سٹال باندې وکړه چې کار نه لگا ور سره کار کوي په صورت نو پته وړه اي ورته دا په بنو زهره چی د بنی زهره قبيله دا سردار دا اور دې ډیر لوی تجارت دی هاشم سے سٹال د ولې تاجر سره او د پروان روم تر تاجر سره او ما هغه ته ورغه دې ته ورغه یې سره خبرې شروع کړې او بیا ورته زه خبر شوړندای هغه وی او زما میړه مړ دی زما خاون مړ نو یې زه تا پروپوز کوم او فکر کوي موږ ایجاب وای اوس ایجاب هغه کلمه ده چې دی یو د عاقدینو طرف راشي د امام رحمت الله علیه وسلم سبب دا دی چې ایجاب د بایع طرف ناراضي دې طرف نه امام رحمت الله علیه فرمایي چې ایجاب د حق العاقدین طرف ته ډون بنای کلمه چې راشي برته ایجاب دی وبارته دي دورته اوس کوم ایت الله کسر له مقام نه لکه دا قائم متحده سیکرټری جنرال یا د امریکای صدر نه ماته دي داسې میړ ملاویږي دا خو عزت ته ماره پاره له هازار دې وادو شه دې سفر کې هاشم سے دې سره ملاو شو دغه ما پوړان روان شو دا بیبي دا هاشم عامل شو هاشم سے خپل خلیل کې مرشد ته دفن شو د ابراهیم په طرف واکه اوسه قبران ته دي وبارته دي دا هاشم دمر نو د غزوی پیدا شو د سر سی باندې د سپینو دلا مشران نوم د شایبا بوډا بوډا دلا بوډا ورته دی وی سرستو چې هاشم سے مړ شو خو دیو د بیت الله او زویه خو د مرنه پس پیدا شوه دی لا تر اوسه وی ته پته نو چې هاشم لاره کې وعده کړی دی خزه هم حامل ده نه هاذا د بر رو د نوفل هغه نوفل کنټرول د بیت الله واپس او دا مطلب سے تکله پته ولګیدا چې لارا خو مدینه کې و دا غو بیبی هم حامل و او سی او هغه بالغ شوه هم دی لہذا نوفل دا حق دستور مطابق ضرور نه دی نو ضرورت پیش نظر تا نگرانی کولا خو مشری ورکو هغه حالت د شیبا لہذا نوفل انکار وکړه چې بیا څوک یې ممبرې څوک په ناسته ماځره سره ان پی وی او که جمعیت وی او که بڑا پارٹی که بڑا پارٹی د تاسو نه مارا ته څوک نه کلی مارا ته نه پری جمهور د کت الله صدانت په لوی مقام او انکار وکړه وینه زنه منم چې دا په واده او وینه اوس وی دنه بس دا ټول ما سره ایرانو مدینه ته ونو زهره قبیله ته وې چې دا زمارور یعنی د پلا د بیت الله صادنو دا بادشاہ د حق دی د زو واپس لہذا د ځان سره په خراسور او ذکر مکه ته قریب راته د عبدالمطلب سره د شکت نډیر زیات خېستو ورکوټ او جوان نو خېو چې چالي دو وې مت سفر باندې تر وې او غلام یې بس دی ډیر شایسته غلام دی نو خېو دی یله باندې شکت شایسته وګمای چی صحیح د دې وجه خلق تصور په دارا کې چې دا غلام دی د عبدالمطلب باندې مشو مطلب سره غلام دا د نوم نه شی بده دا مطلب غلام باندې د مکه معظمه شو عبدالمطلب لہذا چې راوستو باندې بیا راو سبیلې خلک پیدا د هاشم زوی دی د مکه معظمه بادشاہ باندې هغه بیا انکار لہذا موږ کار واغست نکاح نو زهرا چې جویانا طریقې کار باندې ډیر مشهور پټو کې تیار کړ چې دا جمعو خلک ته د دې مقابله نه کیږي هغه ته وې بس خورې یا نو سه او زمار واره د ده حق د مکی معظمه صدانت ول نور کوي لہذا تر کوي هغه اتیا یا سر ګړ سوار چې جویانا تر را روان کړ او دا د سم جویانا قافلې تر نه نه وته د لب سر ماما ګاندي نو بس نو فل انت دا د اختیار کړو ته بیا سوګر نو بچي چې د اختیار کړو ورکوي اجتماع کرک چدر پٹکے اتر اجتماع ہوتا تھے وہ دا پروہ مانا رہنا نابدل مطلب سے وہ یا سارت اللہ اے مطاس تو سے اور دا قد دو سامن دا پہ اسلام کی ٹک دے یو خب اتدان مسلمان ابو عبید بن خارس رضی اللہ عنہ عبید بن خارس رضی اللہ عنہ پا اول ددر مبارزین کے حضرت حمزاد دے او قاضر جو عبیدہ تزویر واقع میں کڑے وا اور دا پر روڑ دے مصفیان ابن خارس دے اور دے نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دے وجہ پیغمبر علیہ السلام روانو دا او بل د سمون ګمور در رضی الله تعالی عنها د اغي رو امینه اسلام اوخه خوان د پیران بیر مخ دی دواړه چې په تر روان دي چې مون سره بس کوي نو دی دواړه ولا مخ او الله رکی ور سره ملاو شو حضرت می سره په دې سفر کې رسول پاک سره صلی الله علیه وسلم اغي ته یعنی یو خود مخالفت کو تاسو په دواړه په سټیټ کې اوی دا تاسو ورته می راوی دو شان نه پرې دي تران یعنی تا کوم تر ګروه ته موږ پیمانه زما په دې له هم تو کاڼی دا لاړ راځي شم ویله ورته منډه ورشه او فورن کلمه وای بدل دشمنی خط دشمنی د خدای لپاره د دوستی هم چې دوستی هم د ویره د دوستی هم د خدای لپاره د دشمنی هم د خدای لپاره فارس ویشهد الله اله الا الله مدن عبد السلام ورته او ما کو تا ما پس سفیان بن فارس دې مومن سره دی وای چې کرن ما ایمان راوړې تر مرګ ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دو بل خوا کتل نو ما بدل تکه چې څنګه بعد ما طرف ته وکړم بس تر ویټی دي ما د الله پیغمبر او د خپل روح خلاف بکواس کړی دی نو ما کله هم د تاریخ په لیدي وې دا سم موقع یو ځل نه راغلی چې ما د پیغمبر علیه السلام بس تر کې چې دو بل طرف ته کتل نو ما بدل چې دو کله ما طرف ته راوړم بس تر زما کې دې بل ورته ما تاسو ته چې په غزوه حنین کې صحابه ټول منډه واله دشمار دول سی اسوار د سره پات شو یو پکې دا ابو داود روایت کوي وکانا ابو سفیان اخذر به ختام بغلته ابو سفیان د نبی علیه الصلاه والسلام خچر مبارک حضور پدی خچر باندې سورو په صلوات او خچر جلب نی ونیو ا دې ټیم ولاړ پیغمبر علیه السلام سره حالانکه سلور زر کفار د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چا پیر شو سی اسوار د الله تعالی قران کریم کې فرمایي چې لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذا کثرتکم شیء وزاقت الارض ناسین کی خو هنین کی سره دی چې تاسو له کافرانو په دریو مړوي غي سلور تر او تاسو دور سره چې تاسو کله میدان ترې تاسو استعجاب یعنی خپل کثرت باندې مو افتخار وکړو چې مونږ کله په دې بیسو د نزیاتونو په کړي وي نن خدای سلور سره دی مونږ تور سره په عمر د خبره د مخ چې په بدر کې تاسو منډه نه کړو مار اې ته ازرمې ته ولکن تاسو نه وکړي هغه ما تاسو امداد کړو ما سلوړي دا کافران او تاسو نن چې دا افتخار کوي زګور او تاسو وسنګ منډه کافران یو مس په دې حمله وکړه زره والا کوم الله تعالی ذکر کوي و یوم حنین اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وزاقت عليكم الارض ورپسې ثم وليتم خدای وای دا څه منډه غلې دې په شام پښام وکړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام کا आवाज ورکړه د عباس رضی الله تعالی عنہ په دې بیا معاهده ور یاد کړ چې اصحاب الشجره الله تعالی فرمایي چې لقد رضی الله عن المؤمنين يبايعونك الشجره الله دا هغه مؤمنان درځي چې چاچه په مرګ تاسو ته یاد کړې دي د کیکر د ونې لاندې د حدیبیې میدان کې موږ به مړ شو خو تا نه بتختونه حضرت عباس چې وي اصحاب الشجره اصحاب را پښ او دا منډه خو الله تعالی د دوی د نیت فتور ټینګ چې دا د مقربین یعنی سوچ چې چا مخالفي دا په بده خبره باندې هم سړی نه خفه و وای زکه خو مخالفی خو چې څوک تاسو رحم پیاله هم نیوالی دا غبه ده خبره تا تر اوسه یو تار زړه چي زرم چې کله د خلاف کو اوښوا نو دشمنانو خو کو کرا خو انقلابیانو د خلاف فاسدلیو خو د هم پیاله یو نوالو هم نوالو دا نامه ده بروتس نو دا بروتس د هم انقلابیانو سره شامل شو خو د مخینه هولات نه نشه چې زه خو سار غرمه ما خان دی تر ګورف ټول شپور سره ناستیم دی باندې سره نو دې د شابار راوی او چې کله په سر باندې شانه گزارو کو نو د پښاو کته دې خو د مخینه ماملو رشي نو چې پښایو کته خپل دوست دی چې دا روز شپه ور سره ناستو روز شپه سره بس هغه یو جمله وبالم یو ان مخالف او مخالف دي او تعالی خو دې خو نو لګي چې قیصر د گزار نه نومړ د بروتس کردار وکړه دا دوست چې کم وی کم مطالعه دا کیده دی ماره پر ځان وځي دې زباله مړکی کم چې دې اول مړشي ما ته بس اوس خبرې نه تر هغه چې سو پر ځان قرباني کړې ني چې هغه په گزار وکړه کوم وینه وکړ دا مړ شو دا رچ نو بهر ته دی ابو سفیان بن الحارث رضی الله تعالی عنه دې ټینګ ولاړ دی خو سلام سره او په دې سفر کې حضور علیہ السلام سره حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس پور دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ کی ماسی کی گدا امنی دے تر نور دا ام سلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادر حضور صحابہ کے دا موجود او وے چ کم طرف نہ ما بانی گزار کی ام سلیم مرتبہ کی تکی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تو دی ابو سفیان بن حارث نے جسرا کا تنہا و لاڑوی بانی صحابت ران تاں صحابات خطا نہ تک پر کوڑ فرق را لگے اگر ورتے زکن نہ تو چکہ خلق تے تختید نہ ٹھیک درائی کو سی رشتہ نہ ما ہرو کاکا جی گومو او دیمه دا چې ما دا کفاره غنل د خپل ماضي چې سم ربط کوو پسې ویلې دي د دنه تختید د خوزان له جهنم سودا کړی نه ما وی چې دا نن موقره چې ځان په قربان کې نوښته ګناه ودی الله تعالی معاف کړي بهر ته دی راس په کوستا خدمت کې د حارث د حضرت عبدالمطلب دا غزوی دی نو دا غزوی دواړو به اوپر اړې لکه د خپل نکانو د حوضونو کې به چولې یا به حاجانو باندې تقسیمولې یا به تاسو ته ذکر وکړو چې عبدالمطلب صاحب خوب کې اولی دی خوب کې چې دا د دعا وکړه چې والله کماله دول زامن را کې یو بوخرز میدام فکر کړو چې دا نظر په زمانه جاهلیت کې جایز د انسان یاد قرباني کول دنه دا خو بیرو عبد الله صاحب چې دا د نبی عليه صلوات و سلام والد محترم دی او د مطلب سے چې هیت بچي او ځان نوې جدا کول نو خوب کې وکړ چې به نظر تخبل وفا او کفر باندې من عبد المطلب دا څو نو کوم څه کردار ذکر الله تعالی د خاتم النبیین د نبوت لپاره د خپل انتخاب وکړ چې دا دومره کلک خلق دی د ایسه کردار د ایسه کریکټر دی د دوی د وجه په دادن خو نه ګیدارن ما وتا چې دومره په زرګونو میډل لري مسلمانانو د مکی د مدینه د خدمت چې دا خلک ډیر جفاکش خلک بار دبی عبد المطلب سے پرگر او بن نظر ہیرو عبد المطلب بیت عبد الله ددر سب حراته نو استاد رسم متعین دی چې په مکه باندې خو سیده راځه ځکه عبد الله رټوی طائف کې کاهن دی او مدینه منوره کې او کاهن ده نو دا کاهن او کاهن دا غ زمانی اتارټی په دې مسلو کې وی غی نه وته نو ما تاسو ته وای چې هغه ورته وای چې تاسو له سخان کې یو طرف زبر عبد الله کې دیوانه قرار راو باسي حسن راو باسي کله عبد الله په نام راغې نو بیا د سره له نور کې دا څه جاته وای تر دې چې دا حسن د خوخان په نوم راوځي نو داس داس یې جاته ټول پوره شو د خوخان په نامه سر خوخان هغه ګویا عبد المطلب سره مکی والا زبر اب کور په کور خوشاله شو ډولونو له ډنګې در چې عبد الله سره عبد الله سره پچ اوس دا تجارت دا د رنګ روانو شیطان جس تعالی فرمائی علم ترکی اصحاب الفیل اپرون میں امتاز تذکر دا جنگ دینی نو جنگ خامیشہ اقتصادی دا دن رنگ خمون دی دا پارورکو چی دا خبر زور واخلی صحیح ما امتاز تفرون میں مثال درکنم احسان ستا کہ منصر دانتی شروع منصر پاکستان خوم احتیاط سر دانتی اس تحریف خمون دا دانتی خلاف شروع خوم اشارانو اغیی حالانکہ منصر سیکولر خلق پا کیوں مڈکا این پی والا او سیکولر خلک کې راسره موږ کې ارمان شل اصغر خان دا سیکولر خلک زه به سیاست نه کوي نور پټي دي تر څنګه چې ده اسلام نوم اخلي ځات اسلامي پارټي وایي چې موږ هم اسلام وړو نو بار ته دي نور نه اخلي تر څو پورې موږ ديني رنگ نه وي ته ما ته نه خلاف ده سیکولر ځان ته راو پرته وچی دي ملک به اسلام وي وی دي زما مخ کې یو تاج مون تحریک چل وړي نو بس هغه زما هغه زمانہ کې پم ټول لاره ولا رنگ ورته نظام مصطفی نو چې بس نظام مصطفی نو مسلمان کو پیپل پارټي کې نو بیا د مصطفی په نوم باندې ځان وټی کنه وای نو موږ یې رستو چې دی ورمنډ کې دی ها په نوم باندې سره دې داسې وای صحیح ناغه بیا تاسو باندې کنه په کار دا بيګري سره هیڅ په خپل ځما واسم نور علی کې خو په خپل منځون نه ځان جوړې دي جنت خو زمونږ ټیکه ده هغه وای زما په جنت کو لار بند نه دا کوئی نه دروازه نه چکولاوی دي نو ورمنډ نو به هر دوی ارس مې کوله تاسو خدمت چې اوس دا جن بنیادی تو دوارو خطو پر تجارت بانے دا حاشم سے زمانے را دا قریش و قبضہ ہوا دا یمن بادشاہان و والیانو نو وی دوی ته دا ایم سی چې میلاو دا را دارا میلاو دی د بیت الله د وجې میلاو دی میلاو دی تاسو وړاندې دی د بیت الله نو یو څوم د بیت الله نیو نو ابرها اشرم چې دا اشرم معنا پوزا کټه نو دا پوزا کټه د د زونواس د هغه نمائنده د سره جنگ کړه د له پوزا د دی وجې ورته اشرم وای نو ابرها اشرم هغه وای چې زه یمن کې د قیمتي کان د قیمتي کان او د ماربلو ډیر شاندار او اعلان وکړو چې د نن نه بعد آئنده کال به د حج دا اوس د یمن په دې کعبه کې کیږي او چې د مکې کعبه ده دا منسوخه شوه نسخ چې بس دا بلډینګ چې ولاړ تر کېږي نن هلته دا یو لشکر تیار نو دا را روان کړو هتیار ورسره نه یا سروې خبرې روایت لري چې دا هتیار دا به د بلډینګ وروړي او بس دا بنیاد به ختم شي نو چې بیت الله اهمیت ختم شي او بیت الله ختم شي تجارت باندې به زما کنټرول راشي دا لارې به زه کنټرول کړم ځکه بیت الله نشته نو سادې نه چلته او چې سادې نشته نو کنټرول چلته نو بار تو دی ابراهام اشرم مرتن را روان شو پرون ما تاسو ته ذکر کړو چې د تر طائف نه دی والله نو معلوم چې په کومه راځي ما تاسو ته ولا بلا خلق ته را به دا وړه زوره پیسې به ورکو چې ما تاسو ګلار برابر کې مکه نو خلق ته ټول تخت خلق ته ټول ویننه مونږ دا کار نه شوټکې دا خو بیت الله خلاف مونږ دا رهبری وکړه نو په مونږ باندې به قهر راځي چې خلق ته ټول یو دغه ته ملاوس نه غي دله نامه سو ابو رغال ابو رغال هغه ورته زبر تلار برابر کا خزي خو جن طائف نو سومي له وخت راغه یو دا سي بيمارک شه بزاي پټاو شه لاړ شه مړ شه ما تاسو ته مړه ده قبر عرب بدل پر په متعلق راز باندې ارزه په قبر باندې به څنګه باندې کولا صحیح هغه چې بده قومي غدار نو ما پستر دا ابو رغال دا ابو رغال له غیر تو حکمرانو دا اوس یو دی منه منا جوړ شه دا منار وانه نو بل منا ابو رغال باندې کاني وشته شي نو خبر ور روان کو بس تر بیت تر کې چاله یاد نو ور کو چې به دارسی الله تعالی فرمایا کیفا فحل رب اصحاب الفضارو یدا علماء کرام وای چې دا روی صلی الله علیه و سلم نو صلی الله علیه و سلم د پیدا کیدو نه دری اتیا روز چې هوا نو الله تعالی وای الم ترى ته خبر نه کیفا فعل ربک نو په امر اسلام بالکل نو الله تعالی ور له اطلاع ورته هو الم ترى ورته دې نه پاره وای چې د توجه مبذول کی دا خبر ډیره احمد ګورته چې راتلی نو ما ګور وړاندې ستاده پاره دی بیت الله حفاظت وکړو دی بیت الله دشمن می تباہ کړ او په دې کې باټم لاين ورته مونږ وایو چې په دې اشاره کې یو باټم لاين ادا ده چې پیغمبر دشمنانو ته اطلاع ورکړي چې کوم شی د الله شعار او د الله نخ شي بیت الله د الله نخ رسول الله د الله نخ ده کتاب الله قران مجید دا د الله نخ ده زموږ د مسلمانانو مونږ دا د الله نخ ده امام ولی الله رحمت الله علیه ا فرمایي چې د نورو مذاهب د خوزان لخبل نخ دي لکه عیسایانو صلیب ته صحیح د يهوديانو انت مستور اسوار اپ ډیوډ یا نجمۃ داوود خدای شپک ګډمن دستوري پینځه ګټه یې داري شپک ګټو نه نو نجمۃ داوود او کډر صحه ربیری ما ګور دی پرزیدنت افیس پیک لکه زمونږ دای په اسلام آباد خو یو زمونږ سر سه په کراچۍ کې کور نا هم پرنس کی کلیئر شي وړه صدر شي نو دا کم کور کابل نس کور نو یو کور هغه متعین کی چې دې ځای په پہ د پرزیدنت ناس دی خو چې بیا بل کور ته نه ته پہ سي د پرزیدنت دی پہ سي د مامون حسین صحیح دا غره کې پرایم منسٹر سه یو خدای غو پرایم منسٹر اوس اس نو آباد کې خو بل طرف ته پرایمنت کې دا کم هغه پرایم منسٹر هاوس دی ورته کلیئر شي وړه خو د نواز شریف سه بل ځای لاور کې کم کور چې پرایم منسٹر هاوس نه وي چې دې کلاږي کور کې بیا د پہ سي د پرایم منسٹر نه پہ سي د میا نواز شریف ابن میا محمد شریف نه کله در ایونت په کور کې بیا د حیثیت د پرایم منسٹر ناشتي د دی وجه کوي نو دغه متعلق څه لږه کدا زور د شخص دی دا زور د کوم غدا او بامه سره چې سرکاري کا وسط کوي نو کدی بار په ګارډن کې ګرځي او دسخط د پاره فایل ورته سیکریټری راوړي نو د منډه کې اې تمونګه اوړه افس وو یو کمره دا چې چیر په دې د معنا دا چې دا طاقت چې وي دا حکومت چې کوي دا کورسای کې شخص نه دا کورسای کې نو کو یزر اتور ځن نشي او هغه کورسای کې نه ویني صحیح زه کته درال ته بهر دسخط وکړ او چې فوټو واغست اوس ورچا دا آیفون 6 دی چې فوټو واغست چې دا فایل دا خو د ساين کړه د دې ګارډن کې دی ګرځې دا وې دا خو با ما ساين کړه پرزیدنت ځکه نو دا پرزیدنت والا چیر نو دا پرزیدنت والا کمره نه و نو بهر تر دې عرض مې کوست دا صلی الله فرمای تر خلکو په خزان د خپل شعار دی خو د اسلام سلور شعار دی سلور شعار دی ځان سره یاد کړي بیت الله نمبر 2 رسول الله نمبر 3 کتاب الله نمبر 4 چې اسلام او مسلمان په دې اسور پر چې رسپو مې تعلق دي چې موږ ټول دنیا کې د سیمبل استعمال اوسې نو دا پر دې دا یې سیا دا مذهبي نه دا یې مذهبي اشي اتنی شته خو بس مسلمان مو مالک په فکشي وي دي چې زمونږ نه خبر دنیا کې څه حکم وي ځکه چې موږ خو ته پېښ کوو نه شي موږ خو ال پیغمبر سلام فور چې دا فوټو پورې کې دا زمونږ شعار دی له هغه دې په دې پولیټیکلی چې په دنیا کې د اسلام شعار بسې سیاسي دنیا کې حکم نه اصحاب الفی علم جامع العالمین اللهم ربنا اسلم اللهم ربنا عنا ولا ربنا ايما ايلس واحد دري خبر يو خدا نبايت چ ليو دا پر پازيتيف نيگاتيف سايد دا دا بيت کا گادا تعالی د بدن دن نه ټول يغه دا شاك اخلي نظر بچي ليور بچي کو يا الله نو بچي بار تو دي ولې قط من زي اعوجي دا فضل د کس ته نه درا حضور فرمای چې او ته کو غواله دي لهذا لنتكلم وبوالشتا استمتعت بكها موقته وارد جند وسر بخير دي نقول كوشش مكه وكجيتر وان تقيمها في نظام نمات بك سندرجي ابي مركي يا بتلاك وبارد دي شكل حالات حواء پیدا شو الله تعالى قدي بن ادم پیدا کرو چي نظام بچي او دي خو په يوغا رن جنت ور اصل کي جنت بار ده هغه جنت نه چې کوم تبع ان شاء الله موږ لا په مختز مکه باندې یو بهترین ګاردن په یو لوړ مقام باندې د دې وجه الله تعالی د حبوت او درا کو زول خبره کوي چې دا لوړ مقام نه د درجه عالی نه ده کړ بعد دې الله تعالی ورته فرمایي چې او ادم اسكن انت وزوجك الجنه واستو دا خبر دواړه په دې جنت کې اوسېږي تر تمغه یو نقطه مرګرو ته وایي چې الله تعالی دا نو وایي چې اسكنا الجنه تاسو دواړه دې جنت کې اوسېږي بلکې یې فرمایي چې تو اوسې او خدای به تاسو اوسې وقاهو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل راوست یو مسئلے خود نه دا راوست چې دا واده په موقع باندې دا خزه به ډوله کول شي دا خاون باندې شي ډوله او دوی مده دا نان نفقه سکنا او استوګنا کور او د سر سورې دا الله تعالی د خاون ذمہداري وګړي ادم ته وی توسيګه او خزه به تاسو او درې مده چې دا استوګنا دا د خاون په مرزه باندې کدی پاکستان به او پاکستان په سره اوسېږي او کدی امریکای ته راځي ته اوس سره راځي کار د خزر اگر د تابع اوس کو انت و زوجک الجنه نو دوی دواړه اوسېدل خو الله تعالی په یو ټیسټ ورته وې چې ولا تقربا حاضر دا ونه ده دې ته منیز دي او کوم دې شوی نه ځان سره بزیاتې او نو شیطان خو پنس دې کول الله تعالی د غزاینا اول راځته نو دې سره طریقې سره د جنت قرب ته ورسېد او د حوات په ځین کې واچو چې ګور کدغه ونه تاسو اونې خړه لکه زه چې وښم تاسو باندې جنت نو باسي اوس خزه خو ډیره جذباتي ډیره سافت کارنر لري او ډیره سافت نیچر لري لہذا دا د هغه وړو او خوګو خبرو سره ډیره متاثر ده چې ادم ته وایي چې کله ته پاتې کېدل وړو نو باید چې دا ونه وکړو هغه ورته الله منه کړیو نو دی ورته الله تعالی د دې ونه منه کړیو د دې په شان دا بلونه چې د دې خو ذکر نه لري لہذا دوی هغه فرد ونه پرې خوره د هغه قسم بلونه د هغه نه خوراکونه الله تعالی فرمای چې فاخرجهم عن د هغه نتیجه دا د داسې و لکه چې اوبوس کې نو با تند دی ماتي او چې خوراکو کې نو لوګو دي خط نو د دغه ونه د خوراک به عیني هی داسې چې کدا دوی کنه د ونه دی په مرتب کیږي یو دا چې بدن باندې ورپنديږي او دوی دا چې د جنت نه براوږي نه دا د فزیکل نتیجه و دا دې مادي نتیجه وا له حاضر دې دوه کپڑے وته او بدن نه یو بر تخکار شو قران کریم کې الله تعالی فرمایي بدت لهما سوئاتهما وتفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه دې دوی بدن تخکار شو نو انسان خو فور حیادار دې دې نه غواړي چې زما د بدن پټي تخکار شي نو دوی دوه وچ دا کوم دې یو بر تخکار کوي نه کې د خپل د خاون په پرده شریکه او بعد دې داس په برمنه نه پړي چې یو بر تبي پردي شي له حاضر دوی ورمنډ او والا د دې کېلې په ونه باندې د کېلې پانه خو پورې د کپړې یو غزوی نو دا ځان پورې لګولې چې د خپل عورتونه او د خپل بدن په پټ الله تعالی ورا اواز ورکړي چې علم ان حکما عن تلکما شجره ما تاسو منکړي نه وي نو دوی دواړو چې ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا موږ یقینا زار سره زیاتې وګو خو موږ ستا بندگان یو ته زمونږ رب زمونږ خو بل در نشته چې هغه ته وجاړو خطا ته او انسان دې چې کړه خطاو کې خدای ته وجاړي الله تعالی چې سره پړي نه وي نور سره کچ بس الله ته وسر ټیټ کا او ورته جما دا ناروا کړی بس ته زما راغی او زه دې غلام یم ماو معاف کین نو بس الله تعالی معاف کین الله تعالی ورته چې یو اوس د باخنه خبره ده باخنه خو یې ته وکړه یو د نتیجې خبره ده لکه مثلا یو سړی خدای مکه خدای مکه خدای مکه هغه ګویا ګولې ته چلیږي په خطا باندې او یو سړی په ولېږي نو قتل خطا ده الله تعالی او بخنو کې دې په دې خپل کړو باندې نادیم وي او دا خنګي او بدن په تزین باندې بوج را دي چې زمانه اصلي او بی ګنا بندا هغه ما ده لاس ګویا مړ شو الله تعالی به وبخي خو ارچې د ګولې نتیجه ونه هغه سره خو بخنه څه شي نه شي کولای توبو او زړه سجې نه شي کولای ریبه نه کو نتیجه مرتب شوی ده چې بس هغه بنده مړ شوی دی هغې ګولی سره نو د جنت نه راوتل چې وو نو دا بعینهی دقه رنګ یو لکه یو مادي دنیا کې په مادي کار باندې مادي نتیجه مرتب کېدل الله تعالی ورته وایي چې اوس د دې ځای نه اوځئ چې کله دوی ووتل نو فرشتو عرض وکړو چې اذن ما یتعاملان الله اوس بس کی الله تعالی ورته وایي یتوالدان وایي سلام ودونه کېږي بچی به پیدا کېږي به دهغوی بچی پیدا کېږي به دهغوی بچی پیدا کېږي الله تعالی فرشتو عرض وکړه اذن لا تصعبهم الارض بیا خدا چې دغه رنګې نسلونه در نسلونه پیدا کېږي ځمکه به پې تنګه شي ځایولی به نه شي الله تعالی وفرمایل چې اجلن زه د دوی دپاره مرګ یو نیټه مقرروم په وخت مقرر باندې یو بنده به مري دغه ځای او بل ته خالي کېږي دا یو سلسله مونږ ورته نیچرل کنټرول سیسټم و کله مونږ داسې وو چې د دنیا آبادۍ ډېر زیات شو خو داسې هم نه زیاتېږي چې دنیا کې کوم ضرورت چې د هغې نه زیات شي ځکه الله تعالی دا نیچرل ډیزاسټرز راولي دې دپاره کله زلزله راشي په لکونو خلک مړه کېږي کله سیلاب راشي په لکونو خلک مړه کېږي کله یو حکومت ته دی وایي چې ته یو ایټم بم خلاص کړه نه ایټم بم خلاص کړه په لکونو خلک مړه کېږي الله تعالی دا یو نیچرل کنټرول سیسټم دی فطري قانون انضباط دی نو دغه مرګ هم یو نیچرل کنټرول سیسټم دی چې ځای خالي کېږي او نور خلک پیدا کېږي او هغه ځای اکوپای کوي خو فرشتو عرض وکړو چې فاذن لا تصعبهم العيش دا د مرګ دا توره د هر چا په سر باندې داسې لټکا وي نو دوی خو بس لا تړلي مرګ په انتظار باندې ناشتي دوی نه خو بس کېږي نه دوی خو بس اخیږي دوی خو بس شرنګ شوي نه الله تعالی وفرمایل چې انی لا اجعل لهم املا زه دوی له د امیدونو یو داسې دنیا آبادوم چې مرګ په اړه دوی په خواب خیال کې وي د مرګ په اړه څو ذکر نه کوي نه به فکر کې دا راځي چې کني گویا دا سړی مړ شو نو ورپسې به زه ومړېږم بس دی وایي دی مړ شو زموږ هغه بله ډېره موده پاتې ډېره موده بعد به ادې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یحرم ابن آدم و یشب فیه خصلتان انسان چې څومره بوډا کېږي نو د دوه خویونه دا ځوانۍ او جوبن طرف ته روانې الحرص و طول العمل یوې حرص دنیاوي ذاتیږي او بلې منصوبې ډېرې اوږدې اوږدې وي یعنې دا ذهن کې نه راځي چې اوس باید چې زما پیدا په غویا په خبر کې ژوند دي باید چې اوس د اخرت د پاره سوچ وکړم ټول عمر خو مې الله تعالی فرمایي چې قل پیغمبر دوی ته وایي صلی الله علیه وسلم هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا زه تاسو ته د هغه سړي متعلق خبر نه درکوم چې هغه څومره تګودو د ورځې شپې کوي نو هغه لوزر دی که هغه بلیونونه هم ګټلي دي نو هغه لوزر دی الله تعالی په خپله جواب ورکوي چې الذین ضل سعیهم فی الحیاة وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا دا هغه خلک دي چې سلیرش غنټې د دې فکر دا وی چې دنیا به څنګه جوړیږي او سره د دغه فکره د دوی ذهن هم دا وی چې دا کوم کار کوم دا ډیر ډیر ښه کار دی الله تعالی دا لوزر دي خدا په ځان باندې پوهیږي نه او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو انصاری صحابي دی اغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مونږ نه تاسو کو ناستو نه مونږ نه تاسو کو چې اته درونه منل کوي تاسو زیرک سړی او خیار سړی پیژنې نه کو زه تاسو نه تاسو یا تاسو نه جنا تاسو کې زیرک سړی څوک دی نو تاسو به ډېر به مهنت کړی دی ملیونو نه ټوک اړې به پراپرټی جوړ کړی انساني اپروچ نه کړی نو ورته وی چې اته درونه منل کوي تاسو ته پته چې زیرک سړی او خیار سړی څوک دی نو صحابه خو ډېر پاکان خلکو دی به عموما نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو د ادب د وجې جواب نه ورکو او دویم دا چې که مونږ یو نامکمل جواب هم ورکو نو ممکن ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مزید تفصیلات مونږ ته ونه وایي نو ډېر سیزون نه محروم شو لحاظه دی به همیشه خاموش پاتې شو چې زیات شی راته مینه وشي دوی الله و رسول و اعلم جی الله دا پیغمبر ته خپه تل چې زیرک سړی سو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الکیس من دان نفسا زیرک سړی هغه دی چې ځان سره معاملې او موږ له یو خلکو سره معاملې کوو یعنی د ټولو ورځ دا سوچ کوو چې ډاکټر سه د سمره خدای او سمره بد دی ضیاء الحق دا سمره خدای او سمره بد دی او زه دا فکر نه کوم چې زه سمره خاين او سمره بد یم حالانکه د بیمار د بیمارۍ طبیعت دا دی چې سړی د ځان متعلق فکر مند شي د بل متعلق نه فکر د بل متعلق فکر مند دا ثانوي دی او سیکنډري دی یعنی ستا بیماری باندې یقینا ماته تشویش دی خو زما که بیماری چې ده اولی تشویش خو زما په خپل ذات باندې دی او په خپل ځان خو د دین په هوا باندې مونږ ټول بیماران یو خو مونږ همیشه د بل متعلق په تشویش باندې یاستای یو هغه کې دا چل دی هغه کې دا چل باید چې زه وایم چې ما کې دا کمې دی ما کې دا کوتای دا دایم بیماری دی به علاج کول غواړي نو حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الکیس من دان نفس زیرک سړی هغه دی د سلف اکاونټیبلټی ځان احتساب توران دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونگا اوتاز دپار ضرب المثل دے بلکہ مونگا اوتاز ہو سکے دنیا کفر ہم اگر وہ پولیٹیکل فیلڈ کے زان دپار ضرب المثل گئی پر دے سکینڈینیوین کنٹریز کے دا امریکہ کم سسٹم چلے دا ویلفیئر سسٹم اکثر اور خلق زان لے ونے کی دا حرام پیسے دا دین اقلی سو کو زان ڈیسیبل کی دا حرام پیسے دا دین اقلی باہر تو دیپ نو دغه د ویلفیئر سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کې لوند متعارف کړو په اسکینڈینیوین کنټریز کې اوس هم دغه ویلفیئر سسٹم ته عمر لا وی اکارډینګ ټو عمر لا وګه دا انټروډیوس کړ دنیا کې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه به ځان سره احتساب کو ځان به د اکاؤنٹیبلټی نه تیرو ما خپل موسی لوکو نوراوله ملک صاحب د پریوت چنن ته سار پاسې دلې تا خیر سورا کڑے دے و شر دے سورا کڑے دے نکر دے او دے شر بسو مثلا یعنی کہ دا اگنورنس کڑے دے دا اگنور کڑے وچے پلار روانو دیو کانے نظر ترا دے خود آغا دلار ان اڑخ تکڑ دے دے بس دا را دمر پر نظر کی اوٹے دوی گناو ممکن دے چے سوک معذور را گلے دی بانے ٹکر والی او پرے ہوتے ممکن دا غاق بے ماں پوزا بے ماں پشی تندے بے دیوال درا فبے خوابشی بھی حب بے ماں شوی عمرت اسنو لے ظلم کڑے دے آنان کی حضب نوشی بھی وبارد دې د تبلیغ احساس نو راپا وسید ادا خپل کوړای او پرتا وا نو کوړه به راواز او ځان به کوړه باندې خپل وو چې قبل د دین چې الله تعالی دې وای په کار چې ځان سره خپل حساب کوي او د خطبه کې وای چې حاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان تزنو ځان سره حساب کوي مخکې د دین چې خدای د سره حساب شروع کی او ځان او تعالی مخکې د دین چې خدای دې تل دواجه وتزینو للعرض الاکبر او لکه سړی چرتزی او لوی پیشه ته وړاندې کیږي نو سړی ځان خبر ابر کی چې ډریس می داسي چې د جج سره په طبیعت باندې بول دران شي اکه نه اصل مې پان سایت ورس نو دې یې ځان برابر او وړي او ته ځین معنا سره دا نه چې ډریس خاجه دې ځان د پاره وکیلو خې تنظیم کوي پروف سم پیدا کوي اویډنس سم پیدا کوي ډیفنس سم پیدا کوي نو وی فرمایي چې وتزینو للعرض الاکبر د خدای په درگاه کې او د خدای په کوټ کې هغه پیشه د ځان اوس نه برابر کوي چرته وړي پیشي کیږي او دا داسې او کوټ دی دغه په کوټ کې ګیم با مثلا په ثرد ورلد کنټریز کې دغه هم دغه چلو ہوسٹ ٹو کے اپ کنٹری ڈیولپ شو لہذا ردی مصیبت نو رو دور میں ٹول پروسیجر نے قسم کی پاکستان دی نہیں کی یہ پروسیجر نے امریکہ دے رہے شوی دا ویسٹ ورلڈ دے سے ورے من کر کر دس وہ دوی دس دی وہ دس من گو مدیر تے دوی سیو کر تو دوی دوی دے سٹرا دے شوی دی دا نیچرل پروسیس دے دا نیچرل پروسیس نمبر دے کہ تبھی با چرتا تا کا طرف توڑ دے نو باہر تب دی چرتا خوبل کوٹ نہ گیم بد اخلاص کے پاکستان کے جیل مات میں پر نبی اخلاص کی چھے چرتا بندے اپروچ خلاص کی لوئی سٹی سر وے تعلقی نہ اغب اخلاص کی اور چرتا بندے پیسے اخلاص کی یعنی رشوت بور کی نہ غیر سر اخلاص کی باہر تقدیر اللہ تعالی فرمائے چہ دے قیامت پر ربان ولا یؤخذ منه منها عدل ولا يقبل منها شفاعه ولا هم ينصرون چہ دا داس زائد چہ نہ خو انتا گویا دچانا سفیدیا و رینسن پر لے دیشی نہ دچانا سے سفارش اور انٹرسیشن پر لے دیشی نہ دچانا پارا گینگز تکار کولشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ویچی وتزینو لیل عرض الاکبر اگی لوئی پیشہ تزان خیست کئی چی دا اللہ پا درگاہ کے پیشکے گی نحب خبر میں کولا چی حضور علیہ السلام صحابوں نے تفوسو کی زیرت سڑے سوک دے ایو ورطی جی آگا دے چچا لکہ من پختو کی بردار ترجمہ کیوں من چچا زانو پی جانے من دنیا کو پی جانو خوزان اچھا نہ دے پی صحیح او اردو کی جو ضرب المثل دے چراغ تلے اندھیرا زمون کو خپل ذات باندې او تیارا پرتا لا یہاں تو ہم گزان نہ کیجن دزان دا پتہ نہیں جمع کے سٹڈی فیکٹ دے مون دے جیو دزان نہ لے دے سیزن چھ کے اگے باندې گویا نظر وا اجو باہر چیز پر خپل ذات باندې نظر وا چھ زما دن دا بیماری دا دی اصلاح بسنگ کیگی تاس وہ گویا مشہور سڑے دے تاریخ کی مشہور دے پوری دنیا دا فلسفہ باندې روانہ دا سقراطیس او دے مون سقراط وایو لوی فلسفہ دے نہ دا لوی فلسفہ دے خو بڑا دشپا گویا ناس تو تھنکنگ دے کو نہ دا فلسفران او سائنٹسٹ دسی دا سوچ جیڑا کہ دا خیراتی جرات نہ کی جگہ دوں کوشن چہ گھٹ روڑے او او گھٹ تالے او اور پسی او ڈرم شملے او بیا ودشو نہ او خورا دشپا دا سینا دے خوراک کر سرم فکر چہ خوراک نو کو کو منے کو تاس کو دی سائنٹسٹ رو دی دا تاریخ او کہ تو دی کہ بلا دی تاس جی کورسا بیٹا مسے نہ سدا پر تم پتہ نہ جی مان بوتیا دے لگا لیمتیا دے خلاص شو دا رنگی دا تینکر زکا فلسفی او سائنس دا کو گوشی نہیں جی دنیا پر روانا دا نو بار دو دیر ساکرٹی یا سقراط دا گویا فلسفر دے نو دے پخ سلیر گنٹی لگیا او تینکیم بانے او پا سوچ باندے یہاں دا دیر ستڑو نو دا پن زائن را اوت را را پا لار را روانو دوم را ستڑو چی پا دا لار روانے کین افتا و بردار چی بیو خود ولی ودش دا زمانی بادشاہ اگر لاو رشکر سر چرت روانو پولیس او آرمی والا او انتز والا یو خپل کمنټ وی اسوار روان دي لا کولا کوئی بادشاہ سلامت را خلک سو کې وقاد دي سو بل خو چې لا فاني شي اوس دې لا رک د خپل پرو خورګړي دي او د پټ نه داسه ګویا ودلې نو پټو خلک خو یو ته دی هو دو نو چې کله بادشاہ دغه ځای تر اوسه دا د ډېر لوی ګستاخی کار شو چې ټول خلک سایډونو ته لار ما ته ګلو شو دا سوم دې وایي چې دې کې په دې مکه باندې پرو ته خپل خورګړي نو راکوسه د اسنه یو دې سلور نه دی ورور کړ مملکت زما دے دا بازار زما دے دا سرایگان زما دی دا آرمی دا دا رینجر دے دا سولائی دی دا پولیس دے دا اسونه دی دا دا دے دا دے دا خزانی دی نا آغا ساکرٹی دا دا سے قتل ویٹی دی کستا سکم یعنی دا خطول آقا شیرنه دی چستا دا بدن نا را بحر دی که اس خوابانه چا قبضو اکلا نستا دا شیرن سرستا دا پیا که اس دا بانه مرگ را دی نستا دا شیرن سرستا وی دن دا چی دا که کم کمال لی اغا مرتو بایتا که دن سکم ما ته وې د نن نه بالکل دا شکار وکړ د غوړ یو بوجه چې د پاسه کې چا کوله چې لہذا یو جرنل سیب راولاند شه او هغه بادشاہ ته وې وې سیب دا ساکرټیز دې تیلی ونی دې دې ونی دې بس دې پرې دې وای بادشاہ ورته دا خبر نه دا چې د وای زمن ولې ولې مونږ یو ټوټ دا یو عقل من سره دې ځکه دې دومره د پاتې خبر وکړه چې ما ته وې چې تر خپل دن څخه کمال وخایا دا ټول شی نه ستانه بهر نو حضور رسول الله صلوات و سلام فرمایي چې زیرک سوک دې صحابه ورته خدای پیغمبر ته پدرا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من دان نفسه وعمل لما بعد الموت چې چا ځان د احتساب نه ورته کو او د دت اتیا کال اصل کال 50 کال شپته کال ژوند د دې د برابر نه بلکې د دې نه بعد چې کوم ژوند را روان دي چې نه ختمې دلګرې دا غې د پاره سوچو کو د اصل کی زیره او خیال سره ده او چا چې دې دنیا د پاره سوچو کو قران فیصله وکړه چې دا خو لوزر دي الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دی نبی صلی الله علیه وسلم یو اضافي خبر او پسو کړه چې ول عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بي وقوف د خرزوي اغله من اتبع نفسه هواها چې چا ځان دنیوي خواهشاتو پسې اولګو خواهش مخ کې دې ور پسې منډي وي وتمنى على الله او دې بیا دا ابو لري په الله تعالی باندې چې خدای غفور رحیم مغفری یعنی تر وان خواهش پسې د خدای مقابله کې خواهش ته د خدای مقام ورکړل او ته ارزو لري چې الله تعالی ما معاف کړي مکینا کی تو میرے لیے بترکستان است اے چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر ان بیت تستر کی بلاو کے چتر وان خود اللہ کو مقابلہ مانے اور تقاضا لگنے کے چاہو تا دل تے چلے چا مقابلہ کے نہ دیبے بخی اگر بھی انا بخی چتا زما مقابلہ کرے تا زما خلاف سازش کرے تا ما بن ناجائز دعوی کرے دا تا زما خلاف ما ناجائز شہادت کرے دے تے معاف کی نه ما په دې سره بګو اوس دا خو کمزوري سړي کار دی اته ما په وچ وس براشي دا بدل باطل الله تعالی خو کائنات او خالق دی نو چې سړي هغه چې نه کې دا په مقابله رواني نو چې زړه سره مغلر به هغه ما بخي او تمنا الله تعالی فرمای زالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم مرضاکم فاصبحتم من الخاسرین دا تاسو هغه غلط ګمان دی غلط خیال لې چې الله باندې کوي او دې خیال تاسو تباہ برباد کړي لہذا تاسو لوزر دی بهر به ویر زید کاکا هغه وفات شل الله تعالی دی وبخي ما په ډېر بوده شوی به مې کتلې نو په ډاکټر سره بلاته کله کله ذکر کو چې هغه بیا بالکل یو خدای سره شی وو جماعت یې وخت لګول او بس داس دنیا الله تعالی په شی او بیا ډېر کافي بیماری هم تیر کړه الله تعالی دې ولله دا نیک اعمال پتل د حسنات کې واچي او الله تعالی دې دغه تکلیف چې څومره په تیر شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی چې او غواړي چې یو بنده دا هغه ګناهونه معاف کول غواړي فیعالجو بالشدائد نو مصیبت ته ورواچي تکلیف ته ورواچي بدنی مصیبت پیرا ولی مالی مصیبت پیرا ولی او د مالی مصیبت نه بدنی مصیبت ډیر زیات دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د زرو کارو په عبادت باندې یو سړی خدای ته دور نشي نږدې کېدی لکه د یوې ګنټې په تکلیف باندې چې الله تعالی څومره سړی نږدې کیږي او دا چې دې پاتې باندې صبر وکي او اوه چې دا ارصد الله تعالی طرف نه دی او چې الله طرف نه دی او الله ما توفیق راکې چې زه دې برداشت کوم په دې باندې صبر وکم یو بار الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يكن احد اللهم ربنا اغفر لنا ولك وارحمنا وارحم ووجه رحمتك سبحانه